الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف زيادة درود السلام پیج نمبر 10 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے 29 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ اب سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا بلا وجہ اپنے موقع پر اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو آپ نے سوال میں آپ نے جو فرمایا ابھی کہ ہر سوال کا جواب میں بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, تو اس سے مراد جواب بالثواب یعنی درست جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افضل اقبال اور میں عرب شریف مکہ مکرمہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان, اگر نماز کی حالت میں منہ قبلے سے پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر دوران نماز منہ قبلے سے پھیرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی جانب کر لے. اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی لیکن بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دلاور حسین اتاری یوگینڈا کمپالا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو یرکان ہو جائے تو کون سا وظیفہ پڑھا جائے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. چھوٹے بچے کو یرکان یعنی پیلیا جوائنڈس ہو گیا ہو تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 21 بار پڑھ کر پیاس پر دم کر کے اس کے گلے میں پہنا دیجئے. انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. بیمار عابد پیج نمبر 29 پر یہ وظیفہ دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میرا نام دانش اتاری ہے اور میں چائنا سے. باپا سے میرا سوال ہے, دمے کے مرض کا دیسی علاج کیا ہے؟ میتھی دانوں کا پاؤڈر گرم پانی میں گھول کر پینا, کھا کھانسی اور دمے میں مفید ہے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میتھی دانوں کا پاؤڈر یعنی پسے ہوئے میتھی دانے اچھی طرح پیس لیے جائیں تو یہ پاؤڈر بن گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سیف الرحمان وا میں فیصلہ باد تو بول رہا ہوں. میرا حضرت صاحب نے یہ سوال ہے جہے لوگ مزارہ دی زیارتاں لئی جاندے ہیں کیا ادا کوئی ثبوت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کے مزارات یعنی مبارک قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور یوں سلام ارشاد فرماتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. یعنی تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا انجام کیا ہی خوب ہے. حضرات ابو بکر و عمر و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا. تفسیر در منصور جلد 4 640 پیج نمبر 640 پر یہ دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. پیارے امیر اہل سنت ایک اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ماحول کی برکت سے پتا چلا کہ سونے کی مردانہ انگوٹھی نہیں بنانی چاہیے, اس میں نگ وغیرہ لگوانے کے لیے دکاندار ہمارے پاس بھیجتے ہیں تو میں ان کو منع کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کون سی بنانی ہے یا آپ نے بیچنی تو نہیں نا, ہم نے بیچنی ہے, آپ نے نگ لگانے کے پیسے لینے ہیں آپ نگ لگا دیں, یا اس کے اوپر چھلائی کرنی ہے چھلائی کے پیسے لینے ہیں تو آپ چھلائی کر دیں. اسی طرح بچوں کی سونے کی رنگ تیار ہوتی ہیں جو بچوں کے لیے ہوتی ہیں تو وہ بھی دکاندار کہتے ہیں کہ یہ بچے پہنتے نہیں ہیں, اکثر لوگ رکھ کر یا گفٹ کے طور پر دیتے ہیں تو رکھ کر واپس بیچ دیتے ہیں, تو اس کے اوپر چھلائی کر دو تو میں نہیں کرتا, اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا. سونے کی انگوٹھی جو بچوں کو تحفے میں یعنی گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں وہ انگوٹھی بچوں کو ایک دو بار تو پہناتے ہیں اور ایک بار پہنانا بھی حرام اور گناہ پہنانے والے پر ہوگا جبکہ وہ نابالغ بچے ہیں. اگرچہ بعد میں رکھ دیتے ہوں یا بیچ دیتے ہوں اور جب بچوں کو ایسی انگوٹھی پہنانا جائز نہیں تو ایسی انگوٹھی بنانا اور بیچنا بھی ممنوع, کہ یہ ناجائز کام پر مدد کرنا ہے جس کے بارے میں اللہ الرحمن عز و جل کا فرمان عالی شان ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ترجمہ کنز الایمان. اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو. زیادتی معنی ظلم. اگرچہ چھلائی ہی کر کے دینی ہو کیونکہ چھلیا یعنی کہ سونے کی انگوٹھی بنائی نہیں خالی چھلائی کر کے دی تو یہ بھی بنا کر دینے ہی میں مطلب شمار ہوگا. بہار شریعت میں لڑکوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانا حرام ہے اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا. جب ان چیزوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت کے لیے ناجائز ہیں تو ان کا بنانا اور بیچنا بھی ممنوع ہوا, کہ یہ ناجائز کام پر اعانت یعنی مدد ہے. اچھا یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ عید کے دن میں نے کئی نوجوان دیکھے ہیں مہندی لگاتے ہیں اپنے ہاتھوں پر. اب پتہ نہیں لگاتے, اب بھی لگاتے ہوں گے شاید, اب ہو سکتا ہے زیادہ لگاتے ہوں گے, بچوں کو بکثرت مہندی لگاتے ہوں گے لڑکوں کو ہاتھوں پر, تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ مہندی سے ہاتھ رنگنا یہ عورت کی مشابہت ہے, ہاتھ پاؤں رنگنا, عورتیں ہاتھ پاؤں رنگتی ہیں مہندی سے, تو یہ عورتوں کی نقل ہے, ان کی مشابہت ہے, تو یہ مردوں کے لیے حرام ہے. اب نابالغ لڑکا جو ہے وہ اس پر اگرچہ گناہ نہیں لیکن جس نے لگا کر دیا اس کو وہ گناہگار ہوگا. ماں نے لگایا تو ماں گناہگار ہوگی, باپ نے لگایا, باپ یا بھائی بہن جس نے بھی لگایا تو یہ گناہگار ہوں گے. تو اس کے یہ خیال رکھیے گا کہ عید کے دنوں میں بھی شادیوں میں بھی مرد اپنے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگ نہیں سکتا, رنگے گا گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ شریف سے ایک سوال. سگے عطار ابو بن تین حسان رضا عطاری عفیان ہو کی جانب سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خدمت میں مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں سے باب جبریل کی برکتیں لیتا ہوا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی جلد میٹھے مدینے کی حاضری سے مشرف فرمائے. آمین. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے اس شعر کی وضاحت بھی فرما دیجیے. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. ماشاء اللہ آپ نے میرے لیے دعائے مدینہ فرمائی, جزاک اللہ تقبل اللہ, کاش مجھے بھی حاضری کی سعادت مل جائے. یہ شعر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہیں یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر, سدرہ سدرۃ المنتہا, یہ بیری کا درخت ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے, اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں تک حد ہے, اس سے اوپر یہ تشریف نہیں لے جاتے. تو یہ بار ہا بار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں, میں تعداد بھول گیا ہوں, ان کی تعداد بھی لکھی گئی ہے, تو اگر مل جائے نا تعداد تو وہ عرض کروں گا. تو یہ بار بار ان کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا, آنا جانا آنا جانا یہ ہے, تو شاید اسی طرح بھی اشارہ ہو. لقا معنی زیارت, دیکھنا. بے لقا یار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا تھا, اگر چین آ جاتا ان کو تو بار بار آتے کیوں بارگاہ رسالت میں. تو یہ ان کا بار بار حاضر ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا تھا. تو دوست کی محبت, دوست کا دیدار, اپنے پیارے کو دیکھنا, یہ بھائی سے فرحت ہوتا ہے, تو سب اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر غور کریں تو, کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اگر آ جاتا ہے تو مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, سرور آتا ہے. تو ایک وہ بھی ہے, محاورہ بھی ہے لقائے خلیل شفائے علیل. خلیل معنی دوست، یعنی دوست کا دیدار جو ہے یہ سبب شفائے بیمار ہے. نہ دوست کو دیکھنے سے جسے بہت محبت ہو وہ آ جائے تو بیمار کا مرض دور ہو جاتا ہے، نہ وہ بھی تھوڑا زور میں آ جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. تو خوشی بھی آدمی کو عارضی طور پہ جیسے کھڑا کر دیتی ہے کہ میرا یار آ گیا، میرا دوست آ گیا. اور یہاں تک کہ اگر کوئی پیارا اپنے پیارے کی قبر پر جاتا ہے، جسے بیٹا ماں کی قبر پر جائے تو اس سے ماں انس پکڑتی ہے قبر میں، اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنا رہے اتنا اچھا، یہاں اس سے اس کو کمپنی ملتی ہے، محبت ملتی ہے ماں باپ. لیکن ہم لوگ تو اول تو جاتے نہیں ہیں اپنے عزیزوں کی قبروں پر، جاتے ہیں تو اپنے پاس ٹیم نہیں ہوتا رکنے کا، تو رکتے نہیں ہیں. ہم لوگ بے خبر ہیں ان چیزوں سے کہ ان اب ان کے پاس جو ہے نا، ذرا یہ دنیاوی جو بھی معاملات ہیں تو ختم ہو گئے ان کے، تو اب یہ کہ یہ ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں کہ ان کو کوئی ثواب پہنچائے، یہ ان کا خزانہ ہے، ان کا مال ہے سمجھو، ان کی غذا ہے. تو کھانا وغیرہ تو اب ہمارا جو ہے بریانیاں، اور اس سے ان کو کوئی دلچسپی ہے نہیں، مطلب ان کے لیے یہ تو ایصال ثواب ہو. تو جو بھی عزیز جائے کچھ دیر اس کو بیٹھنا چاہیے اگر کوئی واقعی عذر نہ ہو تو، کوئی اس سے دل اس کا میت کا بے لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نا یوں جبرین، سدرا چھوڑ کر. منقول ہے کسی شہر میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک عقیدت مند رہتا تھا، اس سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ کر رکھا تھا. اسی غرض سے ایک روز دور دراز کا سفر طے کر کر بغداد شریف پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے چل پڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مزار سے باہر تشریف لائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی توجہ سے نوازا اور اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرما لیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، لندن میں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے والے عاشقان رسول اور مختلف مقامات پر دیکھنے والے عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائے، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہے تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے. انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا. میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.

پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا نماز عصر کے بعد امام بلند آواز سے سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کر سکتا ہے جبکہ اس وقت مقتدی باز اپنی تسبیحات مکمل کر رہے ہوں، اور کیا امام کے سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت کرنے سے جو اس کی فضیلت ہے وہ مقتدیوں کو بھی ملے گی جو کہ سن رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت؟ برائے کرم اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیے. شام کو سورہ حشر پڑھے تو صبح تک، صبح کو صبح کو پڑھے تو شام تک، عصر کی قید نہیں ہے اس میں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ تین بار اس سے قبل پڑھنا ہے. اور سورہ حشر کی آخری آیت هو اللہ الذی سے لے کر آخر تک، ختم سورت تک پڑھنے میں 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. صبح شام کو پڑھنے والے کے لیے صبح تک، صبح پڑھنے والے کے لیے شام تک. اور یہ پڑھنے والا مرے گا تو شہید، اگر فوراً مر گیا ان اوقات میں، یہ فوت ہوا تو وہ شہید کا رتبہ پائے گا. ہے فضیلت بہت بڑی ہے. اور یہ شجر قادریہ رضویہ میں بھی دیا ہوا ہی ہے مع فضیلت. اب امام پڑھے، اب یہ پڑھنے کا، جیسے سورۃ الملک بھی حدیثوں میں پڑھنے کا ہے. اب پڑھنے کا اس پر ہم قیاس کر لیں گے، سننے والے کا پڑھنا ہو گیا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے تو وہ نماز کے ساتھ ہے. یہ عام تلاوت میں تو اس کا ہم قیاس نہیں کر سکتے. تو جو خود پڑھے گا، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو حدیثوں میں فضیلت ہے اس پڑھنے والے کو ملیں گی. ہاں سننا کارے ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اپنے اوراد و وظائف پڑھ رہا ہے، تو ہے یہ مسجد، تو ایسے موقع پر بلند آواز سے ہم پڑھ نہیں سکتے. ہم پڑھیں گے تو ان کو تشویش ہوگی، اور خصوصاً نماز پڑھنے والے کو تشویش ہوگی. اب مائک پر یہ امام صاحب شروع ہو جائیں یا کوئی سائیں بھائی شروع ہو جائیں اور کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی توجہ تو بٹنے کا پورا پورا امکان ہے. تو بارہ لے کے اس کی توجہ بٹے یا نہ بٹے، اس کا لیبورٹری ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عقل کہتی ہے کہ یہ اس طرح تشویش ہو سکتی ہے، سونے والے کو تشویش ہو سکتی ہے، نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو سکتی ہے، تلاوت یا ذکر و اذکار کرنے والے کو تشویش ہو سکتی ہے. تو پھر یہ ایسے میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. پڑھے صرف اس صورت میں کہ ایک بھی نماز نہ پڑھ رہا ہو اور سب کے سب سننے کے لیے حاضر ہیں، تسبیح وغیرہ بھی نہیں پڑھ رہے تو ٹھیک ہے، امام صاحب بھلے پڑھیں. اور یہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے. تو یہ ہمارے یہاں مسجدوں میں ٹرینڈ ایک چل پڑا ہے کہ عصر کے بعد، یہ مجھے بھی پتا چلا ہے کہ یہ پڑھتے ہیں. فیضان مدینہ کا تو شاید نہیں پڑھتے، لیکن جی یہاں نہیں پڑھتے. اور مسجدوں میں اسلامی بھائیوں نے یہ رواج اپنی مرضی سے ڈالا ہے. مدنی مرکز اس میں انوال ہوتا نا تو پہلے تو یہاں ہوتا فیضان مدینہ میں. تو ایسا نہ کریں، بند کر دیں. یہ آپ پڑھنے کی ترغیب دیتے رہیں گے، یہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، اب ان کی ہمدردی میں کہ یہ سب پڑھیں سن لیں گے اس بانے، تو اس طرح تو کام چلے گا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا تو خیر یہ عصر کے بعد کے لیے مخصوص نہیں ہے نا، صبح و شام کا ہے نا، صبح و شام کا ہے تو ٹھیک ہے، وہی ہے نا صبح و شام کا ہے. ہاں تو صبح و شام، تو صبح کی ڈیفینیشن یہ کہ آدھی رات جب ڈھل جاتی ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد صبح، آدھی رات گزرنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے. اور دوپہر ڈھلنے یعنی زہر کا وقت شروع ہوتے ہی سورج ڈوبنے تک شام کہلاتی ہے. ان دونوں وقتوں میں جو بھی ورد صبح شام کے ہوتے ہیں نا، ان دونوں وقتوں میں جب بھی پڑھ لیں تو یہ صبح شام کی وہ فضیلت اس میں حاصل ہوتی ہے. جسے اب عصر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, شروع ہوتے ہی عصر کی جماعت تو لیٹ ہوتی ہے, عصر کے دیر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طرح یعنی بارہ کا دی ہے آدھی رات ڈھلنے کے بعد جب بھی پڑھ لیں, فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہی کافی ضروری نہیں ہے, پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے سحری کے وقت, سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن سحری کا وقت تو رمضانوں میں ہوتا ہے, عام دنوں میں نہیں ہوتا نا. تو یہ میں نے آپ کو وقت بتا دیا, یہ سب لکھا ہوا ہے اپنے جو شجرہ قادریہ رضویہ ہے, یہ پڑھنے چاہیے. اس کے اوراد ذہن نصیب کو سارے ہی پڑھے, ورنہ جو بھی آپ چھانٹ لیں پڑھ سکتے ہو تو وہ ضرور پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. لوگ وظیفے ڈھونڈتے رہتے ہیں, حالانکہ اس میں وظیفے ہی وظیفے ہیں, نئے وظیفے چاہیے. تو پہلے یہ تو پورے پڑھو, پورے یہ نہیں پڑھیں گے, روز کا ایک پارا, یہ بھی اس میں ایک ورد ہے, روز کا ایک پارا نہیں پڑھیں گے. اور ہم کو چلا بتاؤ موکل پکڑنا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے, تو ایسے وظیفے ہم لوگ نہیں بتاتے ہماری دعوت اسلامی میں. اب یہ کچھ نہیں ہے اتنا سارا سمجھے, وہ پھر چوٹ کھا جائیں گے تو پھر آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں. دعوت اسلامی والے تو سب سے بڑا وظیفہ یہ بتاتے ہیں کہ پانچوں وقت با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا, یہ سب سے بڑا وظیفہ جو دعوت اسلامی والے یہ بتا رہے ہیں نا, تو یہ کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا, ہر ایک بولے گا ہاں یار واقعی یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. تو اب دوسرے وظیفے ڈھونڈتے ہیں, نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے, نماز پڑھنا ہی نہیں آتی, مخارج درست مخارج سے عرف ادا نہیں ہوتے, ابھی وظیفے کھینچتے ہیں پھر خود پورے کے پورے کھینچ جاتے ہیں, آزمائش میں خود بھی پڑھتے ہیں اور گھر والوں کو بھی ڈالتے ہیں. تو اس لیے مطلب دعوت اسلامی کے جو ہے نا بس اس میں مدنی کاموں میں لگے رہو, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. بارہ مدنی کام سنبھال لو, یہ بھی انشاءاللہ بہترین وظیفے ہیں. ایک مدنی نام بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 313 بار درود شریف اور اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھے, تو اگر یہ دونوں عمل کریں گے تو انشاءاللہ مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا. اچھا ماشاءاللہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے وہ مل گیا مجھے, لیکن مجھے یوں ذہن میں آیا کہ کیوں نہ جواب دیجئے, ان کو پتا ہوگا جو مطالعہ کرتے ہیں. ہاں بھائی مدنی شخصیات جواب دیجئے, سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ نبی آخر الزمان یعنی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے ہیں؟ ہمارے یہاں پر ایک مطلب غیر شخصیات ہوئے ہیں وہ جواب دینے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ نا, کیا آپ نے پہلے جواب تو نہیں دیا نا, یعنی وہ اسے جواب دیں گے جو اب تک جنہوں نے درست جواب نہ دیا ہو. جی پہلے نہیں دیا, ڈبل 12,000 مرتبہ. جواب درست ہے. اچھا اب یہ ان کا تو ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا, یہ تحفے کے حقدار ہوئے, اور میں بھی یہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس میں جو مدنی گلدستہ اگر بنانا ہو تو اس میں شامل ہو جائے انشاءاللہ, بے لکھا یار والا جو ہے اس میں. حضرت سیدنا جبریل امین بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈبل 12,000 بار حاضری سے مشرف ہوئے, یعنی حاضری دی. اگر حساب لگایا جائے تو چونکہ آنا جو اکثر ہوا ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد ہوا ہے, اس سے پہلے تشریف حاضر نہیں ہوئے. شک صدر جی, وہ چند مرتبہ آئے ہیں, تو اکثر جو آنا ہوا وہ 40 سال کی عمر کے بعد, تو 23 سال کی ٹوٹل عمر وہ بنتی ہے دنیاوی اعتبار سے, تو 23 سال میں 24,000 کا مطلب ایک سال میں جو ہے وہ 1,000 سے زیادہ مرتبہ حاضر ہوئے. اس کو روز پہ لے کے جائیں گے تو 3 مرتبہ تو بنے گا, کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ 3-4 مہینے تک نہ آنا ہوا تھا کسی وجہ سے, تو یہ 2-2-3-3 مرتبہ روز کا بن جائے گا آنا. ایوریج بے لکھائے یار پڑھے کوئی سنا دے بار بار تینو جبریل سدرا چھو زیر گلشن کس کا تمہارا ہو تم ہو بخش والا مجھے سے آتی کا ربا ہوگا کسے بخش والا مجھے سے آتی کا ربا ہوگا کسے کس کے دامر تمہارا چھوڑ حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے کے دامن چھو دام تمہارا چھوڑ پہلے عمل کھول کے عمل کام آئے گے میرا ہے کون تیرے سوا ہر خبر بخش والا مجھے آسی کا ربا ہوگا کسے کس کے دامن حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر چھوڑ گلشن کون دیکھے تباہ چھوڑ سوئے جنت کون جائے در تمہارا شہرت عزت اچھا ساتھی صحت خوش نصیبی اور طویل زندگی یہ وہ باتیں ہیں جنہیں اکثر انسان جاننا چاہتا ہے اور انہی باتوں کو جاننے کے لیے انسان رخ کرتا ہے پامسٹری سے متعلق علم رکھنے والے لوگوں کا، تاکہ وہ انہیں اپنا ہاتھ دکھا کر جان سکے کیا یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں موجود ہیں، اگر نہیں تو وہ انہیں کیسے ملیں گی۔ امیر اہل سنت، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس علم کے ذریعے اپنے مستقبل کے بارے میں جانا جا سکتا ہے، اور عوام کا ایسے لوگوں کے پاس اس نیت سے جانا کہ وہ مستقبل کی باتیں بتائے گا، یہ کیسا؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہند مصطفی آباد والے عاشقان رسول بھی اس وقت ہمارے درمیان اسکرین پر ہیں، مرحبا۔ یہاں جواب دیجیے نا انشاءاللہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں مختلف صورتیں بیان کی ہیں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں، کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی جو بتائیں حق ہے، تو یہ کفر خالص، یعنی سری واضح کفر ہے اور مکمل کفر ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا، فقد کفر بما نزل علی محمد، یعنی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شے کا انکار کیا۔ اور اگر بطور اعتقاد و تیقن، یعنی یقین رکھنے کے نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو، تو گناہ کبیرہ ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ لم یقبل اللہ لہ صلاۃ اربعین صباحا، اللہ تعالی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ اور اگر بطور ہزل و استہزاء، یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو، تو عبث یعنی بیکار، مکروہ اور حماقت ہے۔ ہاں اگر بقصد تعجیز، یعنی اسے عاجز کرنے کے لیے ہو، تو حرج نہیں ہے۔ امیر سنت، اگر اس کو کچھ اس کو خلاصتاً اگر بیان فرما دے، یہ پامسٹ کو جیسے ہاتھ دکھاتے ہیں، اب وہ کچھ بولتا ہے پامسٹ، تو اس ہاتھ دیکھ کر جو اس نے بتایا، اب سننے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس نے جو کچھ بتایا وہ بالکل 100% حق ہے۔ میرا سن لے ذرا خلاصہ، یعنی پامسٹ نے جو کچھ دیکھ کر بتایا اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، ذہن رکھنا کہ اس نے جو کچھ بتایا 100% یہ پرفیکٹ ہے، درست ہے، تو یہ خالص کفر ہے۔ یعنی پامسٹ نے بتایا کہ کل جو ہے وہ تمہیں انعام میں 1,00,000 روپے ملیں گے، اب اس نے عقیدہ رکھ لیا کہ بس اب کل جو ہے وہ مجھے انعام ملے گا اور 1,00,000 روپے ملیں گے، بس آئندہ کے لیے بتایا، آئندہ کے لیے پامسٹ نے آئندہ کے لیے جو کچھ بتایا کہ یہ پرفیکٹ، اس کو پرفیکٹ ماننا، اس کو پرفیکٹ ماننا، درست ماننا، حق ماننا، یہ خالص کفر ہے۔ جو خالص کفر جب ہوتا ہے نا، تو بندہ ایمان سے نکل جاتا، مرتد ہو جاتا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جو کچھ پچھلے اعمال تھے وہ سب برباد ہو جاتے ہیں، اور حج کیا تھا وہ بھی ختم ہوا، اب نئے سرے سے اسلام میں داخل ہونا، توبہ کرنا ہوگا، اس کفر سے کلمہ پڑھنا ہوگا، نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، اور نئے سرے سے اب نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کر لے۔ جس کا مرید تھا، اب پیر بھی گیا، بیعت تو ٹوٹی، اب جس کا چاہے مرید ہو جائے، چاہے پرانے پیر صاحب کا ہو جائے یا کسی اور کا مرید ہو جائے، چاہے تو آزاد ہو گیا بالکل، یعنی کہ اس کی مطلب ساری نیکیاں سب برباد ہو گئی، گناہ باقی ہیں، جتنے بھی گناہ تھے وہ باقی ہیں، نیکیاں سب برباد ہو گئی، تو یہ خالص کفر بہت خطرناک ہے۔ یہ اسے جو نا یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ یہ جو پامسٹ ہوتے ہیں یہ درست نہیں بتا سکتے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی، یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا نا پہلے، تو تبھی تو توبہ ہوگی نا۔ میں پورا بول لوں پھر اب اس کی تفصیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ لوگ کنفیوز ہوتے رہیں گے شاید. تو یہ ایک حصہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ بتایا. اچھا وہ دوسرا حصہ یہ کہ اس کو ہاں یعنی کہ اس کو یقین تو نہیں کر رہا یہ اس پر, لیکن رغبت ہے کہ شاید صحیح ہو جائے, ہو سکتا ہے درست ہو یہ جو کہہ رہا ہے, ہے نا, یہ جو کہہ رہا ہو سکتا ہے درست ہو شاید صحیح ہو. تو ایسا ذہن رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, مطلب بڑا گناہ ہے. تو اس سے نہ حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے, لیکن اس سے کافر نہیں ہوگا, گناہگار سخت گناہگار ہوگا, توبہ فرض ہے. اب ویسے ہی مذاق مسخری میں دکھا دیا تو یہ عبث یعنی بیکار فضول حماقت بیوقوفی ہے. اور اگر اس لیے دکھایا اس کو کہ تعجیز کے لیے نہیں, اس کو عاجز کرنا پامسٹ لوگوں کو بتایا کہ یہ ایسے ٹھوکتا ہے, اس لیے دکھایا, اور پھر یعنی اس کی وضاحت کرے کہ یہ بالکل غلط ہے, یعنی اس کو عاجز کرنا, یہ مطلب یہ اس کے لیے مطلب یہ درست ایسا کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر ہر ایک کے بس کی ظاہر یہ بات نہیں ہے. اب جیسے کہ وہ استخارے میں جو ہوتا ہے تو یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا, تو یہ جو استخارے کرتے نا تو بعضوں کا ویسے عجیب عجیب یہ جواب دے دیتے ہیں. یہ کئی سال پرانی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ کسی نے استخارے کرنے والے سے پوچھا کہ میرا فلاں دوست زندہ یا نہیں, تو اس نے دیکھا اور بولا مر گیا ہے, تو ہنسنے لگا رہا تو زندہ ہے. تو یوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کنفرم نہیں ہوتا. تو ہم نے اپنے یہاں جو استخاروں کا نظام ہے نا دعوت اسلامی کی مسجد سے تعویذات, تو اس میں یہ بولنا ہوتا ہے کہ یہ اس پر یقین نہ کیا جائے, یہ ذنی ہے, یقین ہی نہیں ہوتا, یہ درست ہو بھی سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. علم غیب قطعی ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا, اللہ کے بتائے سے ہوتا ہے, اللہ تعالی نبی کو بتائے اور نبی کے ذریعے غلاموں تک یہ بات پہنچتی ہے. وارہ لیے کہ پامشت نجومی اور پتہ نہیں جوتشی اور مختلف ناموں سے آج کل شاید ان کو پامشت بولتے ہیں, کل کیا بولیں گے پتہ نہیں, جوتشی وغیرہ میں یہ عوام شاید ہو سکتا ہے اب نہ سمجھتی ہو, تو اس لیے میں نے پامشت کا. تو ان سے بارہ لیے کہ بالکل یعنی ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے. یہ توتے لے کر یہ توتے اب تقدیر کا حال بتاتے ہیں, توتے پرچہ نکالتے ہیں, پہلے لکھا لکھایا پرچہ, اور قوم ان کو بھی پیسے دیتی ہے اور بس خطرہ مول لیتی ہے اپنے ایمان کے لیے. یہ بدشگونی ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں یہ تفصیلات ہیں, اس کو ضرور حاصل کیجئے. بدشگونی کے پیج نمبر 70 پر ہے. علوم نجوم یعنی یہ پامسٹری سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک روز میرے پاس دو میاں بیوی آئے, دونوں میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا تھا, میں نے دونوں کا ہاتھ دیکھا تو علم نجوم نے اپنی پامسٹری کا بتا رہا کہ میری پامسٹری کے مطابق طلاق کی لکیر واضح اور یقینی تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں جو مرضی آئے کر گزریں, آپ دونوں میں طلاق نہیں ہو سکتی. دو سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے. پوچھا تو کہنے لگے جب آپ نے ہمیں بتایا کہ طلاق کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی تو ہم نے سوچا کہ جب طلاق نہیں ہونی تو کیوں نہ مل جل کر زندگی گزاری جائے. اس دن کے بعد ہماری گھریلو زندگی خوشیوں سے بھر گئی. یہ حکایت بھی ہے آٹی والی کہ اگر انہوں نے پامسٹ کے کہنے پر یقین کر لیا کہ اس نے ریپ کی خبر دی کہ اب تو ہماری طلاق تو ہو ہی نہیں سکتی, تو اس لیے ہم سیٹ ہو گئے, تو یہ ان پر حکم کفر آئے گا نہیں, اور کفر خالص کا حکم ان میاں بیوی پر یا جس نے بھی یہ اعتقاد بنایا ہے. تو یہ چٹکلا لیکن اس کے ساتھ کوئی وضاحت ہونی چاہیے, شرعی وضاحت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا وہ اسی مسئلے پر کچھ میں ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے کسی نے کفر خالص بکا, اب تو یہ توبہ کرے گا یا اللہ میں نے یہ جملہ کہا, اب یہاں تو یہ اس نے عقیدہ رکھا, اب پہلے تو یہ توبہ کہنے کے لیے اس کو عقیدہ تبدیل کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی یہ جو نا غلط ہے, ان کا بتانا جو نا یہ غلط ہے اور جو میں نے یہ عقیدہ رکھا یہ کفر تھا, اب یہ توبہ ہوگی نا اس کی. انڈرسٹوڈ. خالی ویسے توبہ لاکبار کرتا رہے, اب کوئی بتوں کی پوجا کرے اور پورا قرآن بھی حفظ کر لے اور روز ہزاروں مرتبہ کلمہ پڑھے تو مسلمان تو نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اس کفری عقیدے سے توبہ نہیں کرے گا, رجوع نہیں کرے گا, بیزار نہیں ہوگا اس سے. تو ظاہر ہے کہ جس نے یہ پامسٹری کو حق مانا تو اسی سے اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی, اور اس کو غلط سمجھے گا توبہ کے جو پھر شرائط ہے نا ارکان, اس میں یہی ہے کہ اس کفری عقیدے سے توبہ کرے کہ یہ غلط ہے میں اس سے بیزار ہوں. ماشاء اللہ, تو اس کا مدنی گلدستہ اس طرح ملا جلا بن جائے نا تو یہ امت کے لیے بڑی رہنمائی ہوگی کہ واقعی اس میں ہے ابتلا ہے, مبتلا بہت سارے لوگ بےچارے مطلب ان کے ان ٹھگوں کے چکروں میں آ جاتے ہیں, ان کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, خود تو یہ ڈوبے ہیں دوسروں کو بھی ڈبو رہے ہوتے ہیں. الحمد سوشل میڈیا پر الحمدللہ سوالات آنا شروع ہو رہے ہیں, کثیر سوالات آئے ہیں جس میں سے ابھی ایک سوال آیا ہے کچھ دیر پہلے, کیا عورتوں پر بھی عید کی نماز فرض ہے؟ عید کی نماز عورتوں پر واجب نہیں, واجب بھی نہیں ہے, فرض بھی نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے, بلکہ عید کی نماز پڑھنے کی ان کو اجازت بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی شرائط ایسی ہیں کہ جماعت اور پھر جماعت میں بھی اس نے عام اور بھی شرائط ہیں. ہر آدمی عید کی نماز ویسے بھی ہر امام بھی یعنی کہ ہر کوئی جو امامت کا اہل ہے وہ عید کی نماز قائم نہیں کر سکتا, عید کی نماز وہی پڑھا سکتا ہے جو جمعہ پڑھا سکتا ہو, اس کے کچھ مسائل ہیں. تو عورتیں تو میں نے بالکل اس کا تو کوئی اس سے نہیں ہے تعلق نماز عید سے. ٹھیک ہے, عید کے دن روزہ تو نہ رکھنا بس بھوکا رہنا کھانا پینا نہ کرنا, ایسا کرنا درست ہے؟ اگر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تو اتاب کیا جائے گا, یعنی اس شرمندہ کیا جائے, ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی حشر میں اس کو. تو یہ دراصل عید جو ہے نا یہ یوں سمجھو کہ ایک طرف سے اللہ تعالی کے مہمان ہیں ہم لوگ, جیسے کہ یہ پانچ دن میں خاص کر ہماری ایک طرح سے دعوت ہے, اور جو وہ میدان عرفات میں جو ہوتے ہیں نا حاجی وہ یوم عرفہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, تو یوم عرفہ میں حاجی کے لیے بھی روزہ رکھنا منع ہے, مکروہ ہے. یہ اللہ کے مہمان کی کوئی روایت اگر مہمان کی تو یاد نہیں, البتہ یہ لکھا ہے کہ کیونکہ اس میں دعا کرنا ہوتی ہے وقوف کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ روزہ رکھنا اس کو جو ہے وہ ضعف آئے گا, کمزوری آئے گی, مہمان ہونے کا یاد نہیں مجھے. مولا مشکل کشا کا ارشاد یوم عرفہ کے بارے میں تو یاد پڑتا ہے, یہ باقی جو عید وغیرہ کے دن بقرعید اللہ کے مہمان ہیں, یعنی یہ ضیافت کے دن ہیں. جی ہاں, مگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے ضیافت کے دن ہے, ایسا کچھ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر یہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے جو میں نے عرض کیا. تو اس میں کچھ نہ کچھ کھانا ہے اس میں, اور عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے میٹھی چیز کھا کر جانا یہ میٹھی عید کہلاتی ہے, میٹھی عید بھی کہتے ہیں یہ عید الفطر جو ہے, تو اس میں کوئی میٹھی چیز کھانی چاہیے یعنی کھجوریں کھا لے تو تاک عدد ہوں، ایک تین پانچ سات اس طرح، یہ اچھا ہے، ثواب ہے، مستحب ہے. اور بقرعید میں نہ کھا کر جانا مستحب، جس کو قربانی کرنی ہے وہ اس قربانی کے گوشت سے آغاز کرے، بلکہ بہتر یہ کہ وہ اپنی جو قربانی اپنے جانور کی اس کی کلیجی سے شروعات کرے. تو اچھا، اب جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی عید کی نماز سے پہلے کچھ کھائے یا نہ کھائے، یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے اس میں ہوگا. تو وہ بھی عید کی بقرعید کا بھی بتا دوں ساتھ میں، ہے تو مطلقا لکھا ہوا مجھے جو یاد پڑتا ہے اس میں، وہ عید کے مستحبات ہیں کچھ 20-30. اگلا سوال کریں. الحمدللہ آپ سوال کرتے ہیں. اگر کسی کے رمضان، اگر کسی کے رمضان کے روزے قضا ہو گئے وہ پہلے شوال کے روزے رکھے یا قضا کے؟ یہ عرض کرتا ہوں، بکر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں. اب یہ سوشل میڈیا کا سوال جو تھا، اگر کسی کے رمضان کے روزے قضا ہو گئے تو وہ پہلے شوال کے روزے رکھے یا قضا کے؟ پورا مہینہ ہے تو قضا کتنے ہوئے ہیں، یہ تو 6 روزے یہ بھی رکھے، پہلے قضا کرنا انسب، ہاں کہ مناسب تر ہے، زندگی کا کیا بھروسہ، تو پہلے قضا کر لے پھر یہ ششید کے 6 روزے بھی رکھ لے 6 دنوں میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فرض اور نفل دونوں کی اکٹھی نیت کر لی، یہ نہیں ہو سکتا. میرا سوال یہ ہے باپا سے کہ یہ مسجدوں میں مسواک رکھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے منہ کی مسواک استعمال کر سکتے ہیں یا صرف اپنی مسواک الگ ہونی چاہیے؟ کسی کی مسواک رکھی ہے وہ تو نہیں کر سکتے استعمال. لوگ، بعض لوگ وضو خانے پہ اپنی مسواک مخصوص جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، تو وہاں سے تو ہٹانی بھی نہیں چاہیے نہ اس کو استعمال کرنا چاہیے بغیر اجازت. اگر جان بوجھ کر کسی کی مسواک استعمال کی تو وہ تو ناجائز ہو جائے گا، ہزار گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو اس میں یہ بھی ہے جو میں نے کہا نا، وہ مولا مشکل کشا سے مجھے یاد پڑتا مروی ہے، اب وہ اس وقت اسی میں ہوگا، اسی میں عرفات، میدان عرفات میں جو مدنی پھول ہوں گے نا، اس میں ہوگا. چاند رات میں عبادت کرنے کے کافی فضائل ہیں، عموماً اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ عبادت کی جائے، بلکہ عبادت کے بجائے اس رات کو گناہوں میں گزارا جاتا ہے، رہنمائی فرما دیں. عرض کرتا ہوں دوسرا سوال جب تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی، کویت سے وسیم حاضر ہوا ہوں. آج 29 رمضان کی رات ہے اور رمضان تو رخصت کی طرف ہے بابا جان، اور ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جس جیسے ہمیں بھی رمضان کا غم ملے، ہماری بھی آنکھیں اشک بار ہوں اور ہمیں بھی رمضان کے برکات مل جائیں. اللہ اللہ اللہ اللہ، واقعی اب تو رمضان المبارک جو ہے یہ بالکل بارڈر پر ہے جانے کے لیے، اور 29 شب ہے، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے جب سے میں بالغ ہوا تو وہ اپنا تجربہ فرماتے ہیں کہ مختلف دنوں کا پہلی ہوئی جس دن تو میں نے فلاں تاریخ میں وہ لیلۃ القدر پائی. تو انہوں نے فرمایا کہ جب اتوار کو پہلا روزہ ہوا تو میں نے 29ویں شب میں لیلۃ القدر کو پایا. تو اس بار ہمارے یہاں پاکستان میں اتوار کو روزہ ہوا ہے. تو ان کے تجربے کے مطابق آج لیلۃ القدر 29ویں شب, لیکن خیر کنفرمیشن تو کسی رات کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے نا لیلۃ القدر کا. تو بہرحال یہ کہ ایک اللہ کے ولی اللہ تھے بہت بڑے, یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شاذلیہ کے پیشوا ہیں, انہی کی نسبت سے شاذلی کہلاتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. عرب دنیا میں شاذلی قادری شاذلی بہت ہوتے ہیں. تو آج 29ویں شب ہے اور چونکہ اس بار چاند جو ہے وہ 30 کا ہوا ہے نا, اس بار اہم موضوع نہیں تو بہرحال ایک اللہ کے نیک بندے ولی کامل بلکہ بہت بڑے ولی اللہ یہ گزرے ہیں, شیخ ابو الحسن عراقی شاذلی علیہ رحمت اللہ الولی. تو ان کے تجربے کے مطابق یہ 29ویں شب اتوار پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب لیلۃ القدر. تو اب یہ کہ چونکہ ہمارے یہاں 30 کا چاند ہوا ہے تو زیادہ تر امکان یہ ہے کہ آج ہماری یہ آخری رات بھی ہو, 29 یوں چلتا ہے. خیر لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-29 ہوتے ہیں 2-30 ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو اس پہ یقینی طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, بھلے یہ سائنسدان اپنا اعلانات کرتے رہتے ہیں چاند کی عمریں بتاتے رہتے ہیں لیکن ان کے مطابق بھی عمل نہیں کرنا ہوتا, نہ کیلنڈر پر چلنا ہوتا ہے. رویت ہلال اور چاند دیکھنا اور اس کی گواہی گزرنا اور قاضی کا اعلان اس پہ ہوتا ہے, اس کے اپنے شرائط ہیں. تو اب یہ کہ رمضان المبارک جو ہے یہ بالکل رخصت کی طرف ہے اور سوال یہ کیا گیا ابھی کہ رمضان کا غم کیسے ملے اور آنکھیں کیسے اشک بار ہوں. تو جب کسی کی محبت ہوتی ہے نا تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اس کی جدائی اتنی ہی شاق ہوگی, یعنی کہ اپنے اوپر بھار پڑے گا. جیسے کہ باپ اور بیٹے کی محبت بہت ہے گھر میں, اب وہ باپ بولے کہ میں ایک سال کے لیے پردیش جا رہا ہوں تو جو اولاد اس سے محبت کرتی ہوگی اس کا دل رنجیدہ ہو جائے گا اور بعضوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے کہ میرے والد صاحب ایک سال کے بعد اب آئیں گے. تو یہ ایک دنیاوی رشتے ہیں. اب ماہ رمضان کے بارے میں غور کریں کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ کتنی اس میں برکتیں کتنی ہیں, یعنی فضا بالکل چینج ہے, گویا نور برس رہا ہے. اچھا پھر زندگی کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, ایک روزے رکھنے والوں کا ایک سما ہوتا ہے, مسجدوں میں افطار تو گھر میں سحری کی ترکیبیں, پھر جو معتکف ہوتے ہیں ان کی تو کچھ زندگی کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے. پھر عالمی مدنی مرکز یا دعوت اسلامی کے مدنی مراکز وغیرہ میں جو اعتکاف ہوتے ہیں تربیتی, ان کی فضائیں کچھ اور ہوتی ہیں, کتنا پرسکون پرسوز اور علم دین سکھانے والا ماحول ہوتا ہے. اب نفلیں پڑھی جاتی ہیں, چاہیے وہ اپنے صلاۃ و تسبیح تو تہجد تو اشراک تو چاش تو یہ بیان تو اس کا بیان تو یہ مدنی مذاکرہ اور یوں معلومات کہ اتنا پیارا ایک مدنی ماحول بنا ہوتا ہے جس میں نیکیاں نیکیاں نیکیاں ثواب ثواب ثواب یہ مل رہا ہوتا ہے. اب یہ رمضان شریف جب جانے پر آئے تو جس کو رمضان سے محبت ہو اس کا دل پرغم ہوگا, وہ رنجیدہ ہوگا, اس کا چہرہ اداس ہو جائے گا, اس کو ہنسنا مسکرانا اتنا اچھا نہیں لگے گا, جی نہیں چاہے گا کہ میں ہنسوں مسکراؤں مذاق مسخری کروں, کچھ کچھ اچھا نہیں لگے گا کہ ایسا سہانا سونا مہمان جو ہے یہ ہم سے جا رہا ہے. اب یہ تو دوبارہ آئے گا, ہر سال آئے گا, لیکن آئندہ سال ہم زندہ ہوں گے یعنی اس کی کسی کے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے. اور ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھے کہ اس سال اعتکاف میں ہوتا ہے آئندہ سال وہ نہیں ہوتا, فوت ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو ایک یادگار حادثہ مجھے یاد ہے کہ وہ مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا بیچارے نے, وہ گھر کے لیے چل پڑا وہ ٹرین میں, پنجاب کے سائی بھائی تھے وہاں کینٹ کے تھے غالباً, تو وہ بہت دیوانے تھے, وہ جس طرح وہ سحری افطاری کی محفلیں جمتی ہیں اس میں بھی پتا چلا تھا کہ یہ میرے قریب بیٹھتے تھے, ایسے دیوانے تھے بیچارے. تو یہ ٹرین میں گئے اور کسی وجہ سے انہوں نے ٹرین سے باہر سر نکالا, چلتی ٹرین میں وہ کھمبے سے سر ٹکرایا, پاش پاش ہو گیا بےچارے وسو, شاید شاید یاد پڑتا ہے گھر کے ایک تھے, یہ پورا گھر اجڑ گیا یہ بےچارے, ظاہر وہیں انہوں نے دم توڑنا ایسا سر چلتی ٹرین میں سر ٹکرائے تو پھر اس نے آ کے آواز بھی نہ نکل پائے شاید, اللہ بےچارے کو غریق رحمت فرمائے. حاجی مشتاق کا انتقال بھی 29 شعبان یا رمضان سے ایک دن قبل, ہمارے باپو شریف مرحوم ان کا بھی ایک دن قبل شاید ہوا تھا, یا چاند رات چاند رات یعنی چاند اسی رات, ہاں تو دن کو ہوا تھا نا رمضان شریف کے داخلے سے قبل چند گھنٹوں پہلے یا ان کا بیچاروں کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کو بھی بے حساب بخشے, حاجی مشتاق کو بھی, واقعات والے اور اس طرح اور بھی واقعات ہوئے ہوں گے کہ جو بےچارے ایک رمضان میں اعتکاف میں تھے دوسرے رمضان میں وہ فوت ہو گئے. جب فوت نہ بھی ہوا ہو تو مجبوریاں آ جاتی ہیں, نہیں کر سکتا اعتکاف. تو بہرحال یہ کہ یوں ایک غم کی کیفیت اس طرح بندہ ذہن بنائے تو غم کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. پھر اب رمضان شریف کی یادگار کے لیے جیسے نگران شورا اور ہماری گفتگو ہوئی مدنی چینل پر کہ قرآن کریم جو ایک بہت ہی خوبصورت ہو سکتا ہے دنیا کا خوبصورت ترین نسخہ ہو سکتا ہے, یہ وہ کعبہ شریف کا بہترین اس پر ماڈل باب بنا ہوا ہے کہ وہ اسٹینڈ بھی ہے کہ اس کو رکھیں اگر اس پہ شو پیس نہیں کہنا چاہیے, اس کو اگر ہم اپنے شو کیس میں بھی رکھیں تو یہ یوں بھی مطلب یعنی کہ یہ بہت ہی یعنی کہ حسن اپنا بکھیرتا رہے. دروازہ کعبہ اس کی اپنی برکتیں, پھر یہ بھی قرآن کریم اس کی برکتیں ہی برکتیں. تو اس کا انہوں نے مطلب یہ کوئی ترکیب کی کہ اس پر ہم لکھ دیں, جیسے آج تو 29 رمضان ہے آج کی تاریخ لکھ لیں آج ہی خرید کر تو ایک یادگار ہو جائے گی, الوداع ماہ رمضان یہ الفاظ لکھ دیں. تو میں یہ بھی عرض کیا کہ نیچے الموت بھی لکھ دیں, کوئی الوداع کا شعر بھی لکھ دیں اس پر, اندر میں جو بھی جگہ ملے مناسب اس پر لکھ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے بالکل فرنٹ پر کعبہ شریف کے باب کے آس پاس جہاں بھی جگہ ہے تو وہاں بھی کوئی اگر لکھنے کی صورت سفیدہ جو ہوتا ہے اس سے لکھنا ممکن ہوتا ہے, وہ اس کو ریموور کہتے ہیں ریموور سے لکھا جا سکتا ہے, مگر اتنی رائٹنگ اس سے صاف بنتی وائٹو سے, یا کوئی اگر چشمہ بھی شاید اس پہ ہوگا نہیں وہ کوئی ورنہ چشمہ کر لے اس پر, یا کوئی بھی صورت ہو تو اس طرح یہ اس پر یہ دیکھتے ہی فوراً نظر پڑے اور ماہ رمضان کی یاد تازہ ہو جائے کہ فلاں تاریخ کو میں اعتکاف سے اگر لے گیا ہے تو یہ اور بھی مطلب یاد در یاد رمضان کی آئے گی. اسی طرح اپنی ڈائری پر ایسی جگہ پر آج ہی لکھ لے مثلا کہ ماہ رمضان کی فلاں تاریخ 29ویں شب اتنے بجے 1438 ہجری, تو یہ جب جب آپ دیکھیں گے یہ آپ کو یاد دلاتی رہے گی, رمضان کی یاد دلائے گی, آپ کے اعتکاف کی یاد دلائے گی. میں نے تو اپنے گھر میں بھی وہ اشعار وغیرہ الوداع کے اور لکھے ہیں, الموت جگہ جگہ لکھا ہے کہ دیکھ دیکھ کر آدمی یاد کر سکے. تو ہر سال کچھ نہ کچھ عام طور پہ میں لکھتا ہوں, شعبان میں لکھتا ہوں آخری دنوں میں, رمضان شریف میں تو یہاں ہوتا ہوں, پھر رمضان شریف یعنی عید کے دنوں میں, پھر پہلے دن یا دوسرے دن تیسرے دن اس طرح لکھتا ہوں میں, یاد آتی ہے اس میں رمضان شریف کی, کوئی شعر لکھا الوداع کا نیچے لکھ دیا. تو اس طرح آپ بھی اگر کوئی فساد کا خوف نہ ہو, گھر والے اگر سیٹ نہیں ہیں اگرچہ ذاتی مکان ہے اور وہ ناراض ہوتے تو نہ لکھیں پھر دیواروں پر, اپنی کتابوں پر لکھنے سے کس نے منع کیا آپ کو, ذاتی کتابوں کی اس پر بھلے لکھیں, آپ ڈائری پر لکھیں اپنے نمایاں جگہ پر کہ آپ کو یہ دیکھتے ہی ایک کاش جرجری سے آ جائے کہ ماہ رمضان میں نے یہ لکھا ہے. تو اس طرح بھی ترکیب ممکن ہے. اور چاند رات کو اور عید کے دن اگر حقیقت میں قفل مدینہ لگ جائے نا کسی کا زبان کا آنکھ کا تو اس کا غم رمضان جو ہے نا وہ تازہ رہے گا, ہڑا اڑی میں جو لگا رہے گا نا بات چیت اور یا مذاق مسکری بھرے ماحول میں چلا گیا تو وہ تو شاید کچھ بھی یاد نہ رہے اس کو, یہ سب اعتکاف اور سب خواب ہو جائے. تو اس لیے صرف ضرورت کی بات کریں, ماں باپ سے بھلے بات کریں, ان کو عید کی مبارک دیں, کیونکہ وہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے. جان بوجھ کر خوشی کا اظہار کرنے سے نہ رکے, مطلب اظہار کچھ نہ کچھ کر دے, اب دل نہ چاہتا ہوا الگ بات ہے کہ وہ خوش طبعی میں اور حصہ نہ لے, لیکن عید کے دن اظہار کرے. ہاں رات کو خوشی کا اظہار کی کوئی ترکیب نہیں ہے, وہ عید کے دن کی ہے. تو اگر چاند رات کو اگر اس کے غم کا اظہار ہے باقاعدہ وہ قصدن بھی ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. عید کے دن بھی اگر کوئی اپنا کنٹرول نہیں ہے اس کو اپنے کنٹرول میں اور اس کے غم کا اظہار ہے یا وہ روتا ہے, رونا تو ویسے بھی بنا نہیں ہے, عید کے دن بھی جان بوجھ کر بھی روتا ہے اگر وہ دعا میں رمضان شریف کو یاد کر کے, تو کوئی بات نہیں ہے. اس کو مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ معاذ اللہ کوئی رمضان جانے پر ہم کوئی عید کو یوم غم منا رہے ہیں, عید تو ہے خوشی کا دن, تو ہم خوشی کا اظہار تو کر ہی رہے ہیں, مبارکبادیاں بھی دے رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں, ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, اور ساتھ میں اگر دل غم سے بھر گیا ہے اور آنکھوں میں خود ہی آنسو چھلک پڑتے ہیں کسی کے, اس پر کوئی قلم نہیں لگے گا, انڈر اسٹوڈنٹ. تو اس طرح اچھا اب جتنے دن آپ کا قفل مدینہ لگا رہے گا نا اتنے دن آپ کا غم رمضان تازہ رہے گا. پھر جب قفل مدینہ اگر ٹوٹتا ہے, فالتو باتوں میں لگ گئے آپ, مذاق مسکری میں لگ گئے, تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے. یہ دیکھ لیں, یہ نسخہ تجربے کا میرے, مدینہ شریف سے واپسی پر بھی جو غم بہت ہوتا ہے جس کو ہوتا ہے, ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا اس کا مدنی ماحول میں البتہ اس طرح کی کیفیات پائی جاتی ہیں لیکن ہر ایک میں پھر بھی نظر نہیں آتی. تو قفل مدینہ اگر لگا رہے نا تو مدینہ کا غم تازہ, ہنسی مذاق میں لگا رہا تو پھر کچھ بھی پتا نہیں چلتا, کیونکہ وہ جب مدینہ شریف میں واپس ہوتے ہیں تو عام طور پہ بہت سارا سامان لیتے ہیں. اب اس سامان لینے میں یہ کلیئر کروانے میں وہاں ایئرپورٹ پر وہاں میں نے جھگڑے دیکھے ہیں واپسی میں, الجھ رہے ہوتے ہیں وہ کسٹم والوں سے اتنا ہے اور تھوڑا ہے اور زیادہ ہے. تو میرا تو اپنا تو عام طور پہ معمول یہی تھا, میں تو قافلے کے ساتھ جب ہوتا تھا تو میں تو پنچات ہی نہیں کرتا تھا مال کی, جو بھی ہو مطلب اس طرح میں کلیئر کرواتے رہتے تھے, وہ بارگیننگ کرتے رہتے تھے, میں تو اپنا کونا پکڑ لیتا تھا. اس میں ماشاءاللہ غم مدینہ کی بڑی یعنی کہ سلامتی ہے. تو آپ کا ویسے بھی کوئی ایسا مال تو ہوتا نہیں تھا کوئی جس سے وہ دنیا بھی جو مال, ہاں ظاہر مطلب میرا زیادہ کیونکہ بار بار آنا جانا پہلے تو ہوتا تھا نا, تو لیکن تحائف وغیرہ ہم بہت لیتے تھے, تسبیحات مدینہ اور بہت لیتے تھے. ایک بار یہاں اتنی ساری تسبیحات میرے ساتھ تھی تو یہاں باب المدینہ میں اٹکن آئی تھی اور وہ بڑے آفیسر کو بلایا اور وہ چھوڑ نہیں رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لین دین کا چکر ہو سمجھے ایسا. تو میں مطلب میرا ویسے ہی موڈ وہ نہیں تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ مہربانی کریں آپ جو بھی حساب بنتا ہے نا یہ مدینے کی تسبیح ہے اور میں نے بیچنی نہیں ہے, یہ مارٹنے کی ہے, آپ بھلے آپ کا جو بھی حساب لگاتا ہے آپ ایک حساب کریں اور پیسے میں پیمنٹ کر دوں گا مجھے جانے دیں. پھر اس افسر کو پتا نہیں کیا ہوا, اس نے ٹھیک ہے جاؤ چھوڑ دیا اس نے. پھر میں نے رشوت تو دینی نہیں تھی, بھلے ضبط کر لے تو کر لے. بہرحال اس نے کوئی اظہار نہیں کیا تھا کہ ہم کو مال دو, ایسا ہوتا ہے تنگ کیا جائے نا تو بندہ بولتا ہے کچھ لو اور جان چھوڑو. ہمارے یہاں کئی ممالک میں دنیا کے اس طرح کے ہیں معاملات رشوت ہوں گے, اللہ تعالی رشوت دینے لینے سے ہم کو محفوظ فرمائے, آمین. دوبارہ لے کے غم رمضان جو ہے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اور اس کو بس نصیب والوں کو ملتا ہے, تو یہ میں نے آپ کو دو تین باتیں عرض کی. اب اگر گھروں پہ جائیں گے مدنی قافلے میں نہیں جائیں گے نا تو بھی ہو سکتا ہے غم رمضان شاید گھر کا ماحول جس طرح کا ہوتا ہے عام طور پہ اس کا اندازہ ہوگا آپ کو, باہر کا ماحول ہر طرف میوزک اور کیا کیا بے پردگیاں, سیر و تفریح کے لیے جانتے وہ تو بالکل ہی بے پردگیوں کا وہاں تو بہت خراب ماحول ہوتا ہے خاص کر عید کے دنوں میں, تو وہ کہاں غم رمضان اس میں ٹھہرے گا, بہت مشکل ہے. تو اس طرح میں پہلے جب مدنی قافلوں کا اور انداز نہیں ہوتا تھا تو میں رمضان کے دنوں میں مسجد میں ہوا کرتا تھا, عید کا دن مسجد, اب مجھے مزہ نہیں آتا تھا باہر نکلنے میں, دل وہ بس اداسی کہ باہر وہ بڑے بڑے ڈیک لگا کر وہ ٹیبلیں لگا کر وہ بوتلوں کے کیرٹ رکھ کر یہ گانے بجاتے تھے, عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا عید کے دن خاص کر. تو میں بولتا تھا یار کہ شیطان جو آزاد ہوا ہے اس کا استقبال ہو رہا ہے, اس کی خوشی منا رہے ہیں, زور زور سے گانے بجا رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں اتنے. پھر یہ کہ بعض جگہ ایسا ہوتا تھا کہ ڈھول بجا کر لوگ ایک قوم ہے وہ باقاعدہ ناچتی ہے گول گھومتی ہے, یہ کس کی خوشی منا رہے ہیں, یہ کس کا جشن منا رہے ہیں کہ شیطان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا تو اب تو شاید کتنا بڑھ گیا ہوگا خرافات, میں بہت پرانی باتیں کر رہا ہوں یہ. تو میں مسجد میں وقت گزارتا, عید کا دن کافی وقت مسجد میں گزرتا میرا, اور پھر میں شام کو عصر پڑھ کے باہر نکلتا اور قبرستان کا رخ کرتا, میری عید کا دن میں اس طرح گزارتا تھا. دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دعوت اسلامی کے پہلے کی بھی کہہ سکتے ہیں, جن دنوں میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا تو ان دنوں کی یہ بات ہے, نور مسجد میں امامت کرتا تھا اور پھر داؤد اسلامی بن گئی. تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی قافلوں کا اتنا انداز نہیں تھا تو آہستہ آہستہ یہ سلسلے بڑھے ہیں. تو پھر ان دنوں اب مجھے اب پورا یاد نہیں آ رہا, رات کو تو باہر نکل آتا تھا گلزار حمید سے, بابا رات جو ہے نا وہ قبرستان بھائیوں سے ملاقات کر کے پھر قبرستان جانا, ہاں رات کو ہم قبرستان جاتے تھے. فیضان مدینہ میں بھی یہ کہ وہ اسی مقام پہ جو وہ ملاقات ہوتی تھی ادھر نیچے, اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد قبرستان جاتے تھے, اور پھر اگر وقت ہوا تو کچھ آرام ورنہ ملاقات کے بعد آرام, پھر قبرستان, پھر جو ہے وہ فجر بعد درس. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. کل ایک مسئلہ پاپا بیان ہو رہا تھا. اچھا چلیں پہلے یہ ہو جائے. اب وہ عید کے لیے سوشل میڈیا کا سوال تھا, عید کی رات کے لیے. تو عید کی رات گناہوں میں جو بسر کرتے ہیں یا غفلتوں بھری فضاؤں میں گزارتے ہیں, تو ان کے لیے یہ فیضان رمضان مرمم پیج نمبر 296 پر دو حدیثیں پیش کرتا ہوں. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر چاند رات اور شب عید الاضحیٰ یعنی دسویں رات ذوالحجہ کی, جس دن صبح عید ہوتی ہے, تو یہ دونوں راتیں طلب ثواب کے لیے قیام کیا, اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن دل مر جائیں گے, لوگوں کے دل مر جائیں گے. ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ذوالحجہ شریف کی آٹھویں نویں اور دسویں رات, اس طرح تین راتیں تو یہ ہوئی, اور چوتھی عید الفطر کی رات یعنی یہ چاند رات, اور پانچویں شعبان المعظم کی پندرہویں رات یعنی شب براءت. یعنی جو تم پتا چلا کہ یہ چاند رات عید الفطر کی چاند رات جو رات جاگے یعنی عبادت کرے, یہ نہیں کہ وہ شاپنگ سینٹروں میں وقت گزارے اور معاذ اللہ غفلتوں بھرا اور گناہ بھرا انداز اختیار کرے, تو جو شب بیداری کرے نا عبادت کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. پانچ راتوں کے لکھا جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب وہ اللہ بہتر جانے اس کی شرح کیا ہے کہ اس میں ایک ایک رات ہے یا یہ پانچوں راتوں میں جو شب بیداری کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہونے کی بشارت ہے, تو اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ یہ کل کی رات جو ہے معتکفین کے لیے تو عبادت میں گزارنے کا یوں سامان ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اور چاند رات کو, اور پھر مدنی مذاکرہ. میرے کو تو چاند رات کو بولنے کو دل ہی نہیں کرتا, لیکن جب مدنی مذاکرے کی بات آئی مجھے, یہ پچھلے سال یا شروع کیا ہے پچھلے سے پچھلے, تو مجھے نگران شورا نے یہ بتایا کہ گناہوں بھرے چینلز جو ہیں نا یہ اس رات ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اتنا مطلب خرافات اور یہ لوگ کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے, یہ نیت میں شامل ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو محبت والے ہیں اس بہانے ہی صحیح وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس گناہوں بھری آفتوں سے یہ بچ جائیں. تو یوں مطلب ہم نے یہ دو سال سے شروع کیا ہے, ورنہ یقین مانے میرا بات کرنے کا چاند رات کو دل ہوتا ہی نہیں ہے. آپ ملاقات جب کریں گے نا تو مہربانی کر کے جو کریں گے, کل پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ مجھ سے بات نہیں کرنا, آپ آزمائش پہ نہیں ڈالنا مجھے, لیکن یہ بےچاروں کی عادت ہوتی ہے جن کا ذہن نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ بولتے رہتے. اب جیسے رسالے وغیرہ میں بانٹتا رہا ہوں, سمجھاتے ہیں تقریباً روز ہی سمجھاتے ہیں کہ ہاتھ نہیں لگانا ہے فلاں نہیں کرنا, تو اب جیسے بولا بھائی چادر کو کپڑے کو ہاتھ نہیں لگانا وغیرہ, اب وغیرہ میں نہیں سمجھتے تو یہ سمجھتے کپڑے اور چادر کو ہاتھ نہیں لگانا, باقی یہ نکلے نا تو اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, اور اس سے بھی تو بدن کے جس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اس کا تھوڑی منع کیا مائک پہ. تو یہ بےچارے پتا نہیں یہ ذہن نے کیا ہے, کچھ بولنا نہیں ہے تو اشارے یوں کر رہے ہوتے ہیں بس, کوئی یوں کر رہے ہوتے ہیں. اب کیا کریں, وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے برائے راست بھی ہم ہوتے ہیں, لیکن یہ ہوتے ہیں کہ یہ کوئی لینگویج بےچارے بعض لوگ نا وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو اس لیے مہربانی آپ کی ہوگی. چلے آپ بولنا, میں ہو سکتا جواب تو میں نہیں دیتا عام طور پہ جواب, کیونکہ میں اگر گفتگو میں لگتا ہوں تو پھر میری کیفیت جو نا وہ جو میں نے تجربہ ہے میرا پھر وہ رہتی نہیں ہے یار. آپ کو جو بھی کہنا ہے لکھ کر مدنی تربیت گاہ پہ فون نمبر ایڈریس پر لکھ کے جمع کروا دیں. لیکن یہ بھی عادت ہوتی ہے لکھ کر بھی دیتے ہیں, بولے بغیر بھی بیچاروں کو تسلی ہوتی نہیں ہے. یہ تو کئی بار کا ہے کہ مجھے لکھ کر دیتے ہیں نا, پھر بولتے ہیں, ہاتھ میں دینے میں بھی کامیاب ہوئے تو بولتے ضرور بولتے ہیں, پھر بعض اوقات کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا نا وہ لکھ کر دے دیا آپ کو, یہ بھی کہتے ہیں تاکہ یعنی کہ یہ شاید ہو کہ آپ بھی یہ بھلے پڑھنے کی زحمت نہ کریں. نہیں باپا, اس طرح میں پرچی کھول کے دیتے ہیں ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس دوران یہ بتا بول رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات عرض کرنا پڑتا ہے کہ جی یا بول نہیں ہمیں پڑھ لوں, یہ ہوتا ہے. مطلب ان بیچاروں کی بے قراری ہوتی ہے, غلط نہیں ہوتے ان کے جذبات ہوتے ہیں, لیکن جتنا کم بولیں گے اتنا عافیت ہے. اللہ نصیب کرے ہم سب کو قفل مدینہ. تو بڑی رات کو تو یار سب لگا لینا قفل مدینہ اگر ممکن ہو تو, جتنا یعنی کم سے کم بولیں گے فائدے میں رہیں گے. ہاں جہاں ضرورتاً واجب ہو جائے وہاں تو بولنا ہی پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مسئلہ جو کل بھی جاری تھا مسجد میں بچوں کو لانے کے حوالے سے, تو اس کے لیے یہ تھا کہ مسجد میں کیل لگا کر ہم اس کو چسپاں مطلب لٹکا سکتے ہیں یا نہیں لٹکا سکتے, تو اس میں ملت سنت شرعی رہنمائی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا تھا. الحمدللہ مفتی صاحب کی طرف سے جو شرعی رہنمائی آئی ہے, آئیے مدنی چینل پر اس کو سنتے ہیں. وہ جو آپ نے توغرے یا پینا فلیکس مسجد میں لگانے کی بات کی ہے جو بچوں کو مسجد میں لانے کے حوالے سے ہے, اس کے لیے کیل لگانے میں حرج نہیں ہے کیونکہ بہرحال یہ مسجد ہی کا کام ہے اور مسجد سے متعلقہ حکم ہی ہے کہ مسجدوں کو بچوں ناسمجھ بچوں سے بچاؤ, تو لہذا یہ اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. الحمدللہ اس کی اجازت ملی ہے کیونکہ یہ مسجد سے متعلق ہیں. ہاں اس طرح ہر طرح کا یہ نہیں ہو کہ پینا فلیکس آپ لگانے شروع کر دیں, اب مفتی صاحب سے پوچھ کر دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی لے کر ہی کرنا ہے. یعنی ہمارے سامنے ہے کہ کل اس پر اتنی بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی, اور امیر سنت نے فائنلی یہی کہا کہ جب تک مفتی صاحب کی پوچھ نہ لیا جائے اس وقت تک ہم مطلب کہ اس کو نہ کریں. تو کل بھی ایک رائے آئی تھی, اس رائے کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ مزید رائے لے لی جائے, تو یہ جو ایک فائنل ہوا ہم نے کہا کہ پھر اسی کو ہم نے آن ایئر کر دیا. اب تو اللہ کرے دنیا بھر کی مسجدوں میں لگ جائے. اور اس میں ایک کام اور بھی باپا ہوا ہے کہ یہ جو کل جو دکھایا تھا تو اوپر نیچے جو لکڑی لگائی تھی تو اس سے اس کی کاسٹ بڑھ رہی تھی 160 روپے, اور یہ جو جس میں صرف رنگ لگا دیے تو یہ 85 روپے دیا ہو گیا اب اس کا. ماشاءاللہ یہ سستا بھی ہو گیا کہ اگر کوئی اس طرح سے لینا چاہے تو یہ رنگ والا جو ہے یہ 85 روپے 85. ماشاءاللہ اب تو یہ کہ دیگر زبانوں میں بھی اس کو ترجمے کی میری ترغیب ہے, لیکن جو بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے اپنا مجلس سے ترجمے کی ان کے ذریعے ہو, اور جو ہمارے دیگر ممالک میں ذمہ داران ہو تو ان کو پتا ہوتا ہے یہ طریقہ. تو اب جیسے کہ ہند میں اردو اتنی نہیں پڑھی جائے گی تو وہ ہندی میں بنا لیں, گجرات صوبہ ہے وہاں تو اس میں گجراتی قومی زبان ہے تو گجراتی میں وہاں کی قومی زبان وہ گجراتی میں جیسے بنا لیں, تو اسی طرح مطلب جو یو کے امریکہ یا جہاں جہاں انگلش زیادہ ہے وہ انگریزی میں بنوا لیں, تو اس طرح ہر جگہ یہ مسجد میں دنیا کی مختلف زبانوں میں یہ لگنا چاہیے. ہر جگہ یہ مسائل ہیں بچوں کے. مسجد نبوی شریف میں کاش وہ دن بھی آئیں کہ عربی میں ہم لگانے میں کامیاب ہو جائیں, وہاں تو بچے جو کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں اور جو تماشے بنا رہے ہوتے ہیں, تو با ماں باپ اب وہ جو لے گئے وہ تو سننے سے رہے. آپ کبھی جائیں تو بچوں کو لے جانے کے بارے میں 1200 مرتبہ غور کر لینا. صلو علی الحبیب. مسجد میں نہ سمجھ بچے لے جانے کے تعلق سے اس میں نہ سمجھ نہیں لکھا, نہیں دکھائیے ذرا دوبارہ. ہے نہ سمجھ میں نے نہ سمجھ لکھا تھا. ہے بیٹا مسجد میں بچے کو لانے کی ممانعت, نیچے دیکھیں یہ ہیڈنگ تو میں نے نہیں لکھی تھی جی ہیڈنگ ہے. اچھا میں نے جو ہیڈنگ دی تھی مسجد میں نا سمجھ بچے کو لانا گناہ ہے, میرے کو یاد ہے یہی ہیڈنگ تھی میری, سوشل میڈیا پہ نظر کسی نے تصرف اور میں نے مفتی صاحب سے یہ اوکے کروا لی تھی, تصرف کیا کسی نے فو یار یہ چینجز کی تو کم از کم اب تلوار کھینچنے اور یہ وہ مطلب حدیث کا مضمون مفتی صاحب سوشل میڈیا پر میں نے کورس میں ان الفاظ میں تصرف نہیں کیا تھا. یہ سوشل میڈیا پر جو ہم نے جو دیا ہے یہ ہے, یہ دیکھو مسجد میں ناسمجھ بچہ لانا گناہ ہے, یہ میں نے لکھا ہے. اپنی بات ہوئی نا جی حدیث میں بھی الفاظ بڑھا دیے ہیں, یہاں کہاں تلواریں کھینچتے ہیں آج کل یار, حدیث میں اس دور میں برابر ہے. تو مفتی صاحب نے جو سنن ابن ماجہ میں سے حسب ضرورت حدیث کا جز حصہ دیا تھا اور طویل کر دیا مضمون, تو میں نے بچے کو لانا یہ خوبصورت بنتی ہیڈنگ, لیکن بچہ لانا اس لیے کر دیا کہ جتنے الفاظ کم ہوں گے ہیڈنگ میں الفاظ بڑے کر سکیں گے ہم اور پڑھنا آسان ہوگا. یار اگر تصرف کرنا تھا تو کم از کم مجھے پوچھ تو لیتے یار, اب خدا جانے کس نے کیا, اب ان کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا نا کہ ہماری کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں اس میں شارٹ کرنے میں. کیا کریں اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. ٹھیک ہے ہاں نہیں وہ تو ہیڈنگ تو نہیں چلے گی, بچہ لانا تو منع نہیں ہے نا, بڑا بچہ ہے 12 سال کا بھی بچہ بالغ نہیں ہوا, تو جب تک نابالغ ہے تو بچہ ہی ہے نا, اس کو لانا تو بالکل کوئی عرض ہی نہیں ہے, جبکہ اور کوئی وجہ نہ ہو, شور نہ مچاتا ہو اور نماز بھی جانتا ہو شرافت سے وہ نماز پڑھتا ہے تو بے شک پڑھے, لانا چاہیے نماز کا عادی بنے. آپ نے جو بھیجا تھا اس میں بھی یہ نا سمجھ بچے کا ہی لکھا ہوا. جی ہاں تو یہ کس نے کیا یار اس کو, یہ اور اتنے چھپ گئے اس کا تاوان کون دے گا, جو بھی شریف رہنمائی لے کر جس نے بھی یہ کیا ہے آپ یار اس کا مسئلہ حل کریں. میں کہاں دور ہوں, میں رابطے میں نہیں ہوں, ایسا نہیں ہے, آپ سے تو بالکل رابطہ ہو ہی جاتا ہے نا یار, تقریباً کئی ایسے جو میرے سے بالکل رابطہ ہونا کوئی زیادہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مدنی جگہ کے ناظرین اور حاضرین ذرا دیکھیے کتنی حساسیت ہے مسائل میں, کتنی کتنی مطلب ایک ایک لفظ پر کس قدر کلام ہوتا ہے, اللہ ہمیں حساسیت نصیب فرمائے, سینسیٹیویٹی جس کو انگلش میں کہتے ہیں, کیونکہ یہ شرعی مسائل ہیں, ایک لفظ کا آگے پیچھے ہونا مسئلے کو کتنا تبدیل کر سکتا ہے. سر بازی خراب کر دیا, ورنہ آج آخری رات تھی یار, بہت بکنے تھے, اب یہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے گا شاید. اب کون لکھے گا, کیسے لکھے گا, خوبصورتی کیسے آئے گی اس میں, مسجد میں ہوگا تو خوبصورتی بھی تو لگائی جاتی ہے نا. بابو ذرا دکھائیے گا مسجد میں. بابا یہ میں نا سمجھ اگر اوپر کہیں کوئی ترکیب بن مسجد جائے مسجد میں نا سمجھ بچے کو لانے کی امانت, میں نے لفظ گناہ لکھا تھا, لفظ گناہ میں لوگ ڈرتے ہیں, مکروہ میں نہیں ڈرتے, تو اس کو بولتے مکروب ہے مکرور ہے, تو یہ گناہ میں جو سمجھتے ہیں, یا اس کو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا ہے, اب منع کیا یہ بالکل چوٹ کرتا ہے عام آدمی کے, آقا نے منع کر دیا ہم کریں گے, اب وہ آپ حرام لکھو اس کو مکرو لکھو مکرو تحریمی لکھو, یہ اتنا نہیں سمجھ میں آتا ہوگا جتنا یہ سرکار نے جو منع کیا یہ سمجھ میں آئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ مسئلے تھے سب کو نہیں پتا ہوتی کہ ہم کو عوام میں وہ مضمون دینے چاہیے جو ان کو چوٹ کرے ان کے دل کو, اور یہ اس پر عمل کے لیے رغبت, اب وہ ہم اصطلاحات جو بولتے ہیں تو یہ تھوڑی ان کے سر سے گزرتی ہے بیچاروں کے, سمجھ بھی نہیں پڑتی ان کو الا ماشاء اللہ. تو اب یہ کہ بچے کو لانے کی ممانعت, اب یہ لفظ نا سمجھ ہو جائے نا تو درست ہو جائے گی ہیڈنگ, اب نا سمجھ یہ راتوں رات کیسے ہو. وہ مارکر وغیرہ سے بھی لکھتے ہیں نا تو وہ خوبصورتی جو آپ فرما رہے ہیں نا, یا وہ تو ڈیمیج ہوگی. آپ نے بابا آپ نے یہ تحریر بھیجی تھی اس میں وہی جو آپ فرما رہے ہیں نا سمجھ بچہ لانا گناہ ہے, یہی آپ نے بھیجی. آپ کی طرف سے میل آئی تھی نا بابا، یہی گناہ سے بندہ ڈرے گا، کچھ نہیں پڑے گا، ہیڈنگ پڑے گا آگے گزر جائے گا، اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ ناسمجھ بچہ لانا گناہ ہے، استغفر اللہ توبہ، آپ نے ممانعت کر دی تو وہ تو اسٹیشنوں پہ لکھا ہوتا ممانعت ہے سگریٹ پینے کی، وہ سگریٹ پھونک رہے ہوتے لوگ، یہ لفظ عوام کی تھوڑی تھی نا، وہ ڈریں گے اس سے، تو ہو سکتا ہے مسجد کی انتظامیہ نے منع کیا ہو، جو خود بھی تو اپنے بچے لاتے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے تو مزاق کرکرا ہو گیا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب یہ کم از کم نہ سمجھ اب لکھ کر ہی گزارا کریں، اور کیا لکھیں گے بھی کاتب کہاں سے لائیں گے، یہ ایسی اپنی شارٹ فارم میں لکھیں گے کہ پڑھنے والے کو پھر چشمے لگانے پڑیں گے کیا لکھا ہے، اتنا ماہر کہاں سے لائیں گے جو موٹے روپ میں اور صحیح لکھے، صحیح اردو لکھے، سین کے شوشے بھی پورے لگائے، اچھا چھپا ہوا اگر پوسیبل ہو رات، یہ دوپہر تک ہم کچھ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اسٹیکر لگا کر تاکہ اس کی خوبصورتی بھی رہے اور وہ سلسلہ بن جائے، ایسا کچھ کر لیں یار، میں ایسا کروں گا اسٹیکر پہ پورے پہ لگ جائے پوری عبارت پر تو کیسا رہے گا، وہ پھر اترنا جو نا زیادہ نہ سمجھ بھی اتر جائے گا، میں کہ نہ سمجھ بچے پھر بھی گھس جائیں گے تو اس کو لفظ نہ سمجھ کو کھینچ لیں گے، کہ لائف میں فرق ہوتا ہے اس کے اور پینا فلیکس کے، یہ ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کو ہٹا دو، اللہ اللہ اس سے تو لائف اس کی زیادہ رہے گی مارکر کی، میرا گمان ہے اگر گھس کے اچھی طرح کسی نے کوئی تجربہ کار نے لکھا، ورنہ وہ شوشے اور یہ سب کھا جائے گا، کاتب کو بلا کے سمجھ نہیں پڑے گی کیا لکھا ہے، اس پر جو اس سے متعلقین ہیں انہیں سے مشورہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اصل میں یہ جو مارکر سے لکھیں گے بھی نا تو کئی مرتبہ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پڑھنے والا کہے گا کہ یہ ایڈیٹنگ کسی نے خود کر دی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور یہ انگلی سے مٹ بھی جائے گا پینا فلیکس، یہ لسا لسا ہوتا ہے، جیسے کئی مقام پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ اس کام کی اجازت نہیں ہے تو وہ نہیں کو کاٹ دیتے کئی مرتبہ کہ اس کام کی اجازت ہے، یوں معاذ اللہ، ہائے اب کیا ہوگا، یا تو پوری ہیڈنگ ہی غائب کر دیں، تو اسی پہ جو نا وہ پینا فلیکس کا ایک اور حصہ وہ اس پہ جو نا سلائی ہو جائے گا، اگر ہو سکتا ہے پینا فلیکس کا پیس اس پر سلائی ہو سکتا ہو تو صحیح ہو جائے گا، اگر یہ زیادہ بہتر مضبوط رہے گا، اس کا کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جو میری دیوی ہیڈنگ اور جو بھی حدیث ہے وہ جو میرا مضمون ہے اس میں ایز اٹ از اسی کو اگر نئے پینا فلیکس آپ ٹکا ٹک کل بنوا لیں تو، اور ان کو بعد میں اس پر کوئی کاریگری وہ کر لیجیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہاں جلد بازی میں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، حدیث پاک بھی تو طویل دی ہے، ہاں تو وہ کل بنوا لو یار، اور اس کو اسٹاک میں رکھیں کل دوپہر میں انشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ کا تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا تھا، وہ اپنے مسجد نبی شریف کا بابا تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا، الحمدللہ وصل 11 بجے کا ٹائم دیا تھا مدینہ کے 11، لیکن لبیک اگر آپ مطلب میں جی سمجھ رہا بزرگ لبیک کہہ رہے ہیں، جی بزرگ لبیک کہہ رہے ہیں اور بزرگ بھی خوش ہو جائیں گے، مدینہ باپو مدینہ شریف سے ایک اتنی پیاری مدنی باہر آئی ہے سبحان اللہ، آپ کے سینے میں دل ہے نا انشاءاللہ وہ دھمال مدینہ کرنے لگے گا، ایسی مدنی بار ہے، ایسی مدنی بار ہے، ایسی مدنی بار ہے، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آ جاؤ آگے پیچھے والے جتنے ہو نا سارے آ جاؤ، مسجد نبی شریف کا منظر بھی، مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھ کر مدنی بار ریکارڈ ہوئی ہے، سبحان اللہ، جلدی جو اسکرین کے آس پاس بیٹھے ہیں گھروں میں وہ بھی جلدی جلدی اسکرین کے سامنے آ جائیں، اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ جلدی جلدی اسکرین پر بالکل متوجہ ہو جائیں، اتنی پیاری مدنی بہار ہے، اتنی پیاری مدنی بہار ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور ابھی تو یہ مدنی بہار کی سمجھے کہ ایک یوں سمجھے کہ جھلکیاں ہیں، اور پوری مدنی بہار جب آئے گی تب اس کا عالم کیا ہوگا، تیار ہے چلا دوں صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب. آئیے دیکھتے ہیں مدنی بہار، مسجد نبی شریف میں ریکارڈ ہوئی ہے، بالکل تازہ تازہ مدنی بہار دیکھیے. نکل جسلانی بھائی، اس وقت مسجد نبی شریف میں ہوں، 29 رمضان ہے، افطار کا وقت ہے، مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے ہمارے پاس. ابھی ایک سوڈانی آئے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام. ابو عبیدہ ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں. اور بڑی عجیب بات، میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا ہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے مولود کا مہینہ تھا، اور یہاں پر ایک شیخ ملے تھے سبز امامے والے، اور ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں. ان کو میں جہاں دیکھتا تھا مجھے وہی مسجد نبوی شریف میں نظر آتے تھے. کئی مقامات پر مجھے ملے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سبز امامہ باندھا ہے جب سے میں نے یہ امامہ پہنا ہے، اور ان کی باتیں بڑی روحانیت والی تھی. وہ بہت آنسو بہاتے تھے. پھر میں نے ان کو امیر اہل سنت کی پکچر دکھائی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے، یہ وہی شخصیت تھے، انہی سے ملتا جلتا چہرہ تھا. اب ان کی زبانی بھی کچھ ان سے ایک دو لفظ سن لیتے ہیں. باقی میری نیت ہے کہ انشاءاللہ ان سے الگ سے ملاقات کر کے ان کا پورا یہ جو انٹرویو ہے، جو پورا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے. انشاءاللہ. ہوا نفر انت ملاقات فی الحرم، ہوا آتی امامہ، سلم شیا طرف قادری فی السودان، ہوا نفر انت ملاقات فی الحرم، نفر ملاقات فی الحرم باکستان، قبل يمكن سنتين في المولد، مولد النبي، ميلاد کا مہینہ تھا، 2 سال پہلے ان کی ملاقات. ہوا آتی امام الاخضر، كلام العجيب، وهذه يعني ربنا هذا كرم من الله عز وجل، هذه ملاقاة، وذهبت الى السودان والحمد لله، يعني جعل ربنا فيها خير كثير. کہہ رہے مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے. میرے لیے سودان سے مشائخ کی یہ تصویری تحفے میں لائے ہیں. کیا بات ہے امیر علیہ سنت کی، وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں. اب امیر علیہ سنت کو کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشریف نہیں لائے ہیں، مگر یہ عربی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی، انہوں نے امامہ دیا، اور آج میرے سر پر امامہ ہے. اللہ کریم ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. ہم تو یہاں بیٹھے تھے، یہ خود ملنے آئے ہیں تلاش کر کے، اور انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم ہوتا. سبحان اللہ. پر سبز امامہ سجانے کی یہ مدینہ منورہ کی مدنی بہار، کیا اب بھی سر پر سبز امامہ نہیں سجے گا؟ میرے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اب تک سر پر سبز امامہ نہیں سجایا، میری مدنی التجا ہے سر پر سبز امامے کا تاج سجا لیں. نیت کریں اندر باہر کہ انشاءاللہ سر پر سب سب امامے کا تاج سجا رہے گا. سر پہ امامہ، سر پہ امامہ، سر پہ امامہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ مدنی پھول سنے ہوں گے کہ ہمارے ہاں عام طور پر چاند رات میں طرح طرح کی خرافات بھی ہوتے ہیں، مختلف خرافات بڑے سلسلے بھی ہوتے ہیں، اور کیا عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے. الحمدللہ یہ عز و جل چاند رات پہ گناہوں سے بچانے کے لیے مدنی چینل میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی شریک ہوتے ہیں, اور مدنی چینل دیکھنے والے عاشقان رسول کی تو ایک بڑی تعداد ہی ہوتی ہے. اور اس میں یہ کہ آپ کو اس چاند رات پر انشاءاللہ الرحمن مدنی مذاکرہ بھی دکھایا جائے گا, اور جب مدنی مذاکرہ مکمل ہو جائے گا تو چاند رات کو آپ کو ہم ایک سلسلہ مزید دکھائیں گے تاکہ ہم مدنی چینل ہی پر رہیں اور گناہوں بھرے سلسلوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آئیے آپ کو اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. مدنی چینل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے براہ راست سلسلہ فیس ٹو فیس. فیس ٹو فیس ٹو فیس آپ ہوتے ہیں تو عورت سامنے آ سکتی ہے. جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ تو کیا یہ بے حیائی عام کریں گے تو کیا شادی ہو جائیں گے؟ جواب نہیں دے سکتے. جب گھوم گھوم کر کسی غلط جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں, میں یہ اٹھا کر دوں گا صحیح جگہ پر نہیں آگے کھڑا کر دوں گا. غلط کو غلط ہم کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کہیں پہ بھی ہمیں گنجائش دینے کو تیار نہیں. جتنی گنجائش اسلام و دین میں وہی ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. شاپنگ سینٹر نہ جاؤ, بازار ڈھا دے, ختم کر دیں. اپنی نگاہوں کو کیسے بچائے گا؟ ہر چیز کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے, فریڈم وتھ لمیٹیشن. یہاں پر تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس کی اگر رپورٹ کرانے جاتا ہوں تو میرے خلاف ہی ایکشن. پورا اوپر سے نیچے تک سسٹم ہی خراب ہے. چلانے کے لیے فرق چاہیے. آپ کو ہمیشہ گلی کے اندر کچرا نظر آتا ہے, کبھی ٹانگ مار کے کچرا سائڈ میں بھی تو کرنا چاہتے. آپ سیاست کو پن پوائنٹ کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم کسی پارٹی سے بلونگ نہیں کرتے نا تو ہر پارٹی والا ہم کو سنے گا. دعوت اسلامی کوشش یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پر ہمارے دین اور ہمارے اسلام کا اور سنتوں کا رنگ چڑھ جائے. مدنی چینل کی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے فیس ٹو فیس براہ راست. پوری تیاری کے ساتھ گھیرنے کا عشاء دن کا ذہن ہے براہ راست. یہ ہوتا ہے فیس ٹو فیس میں, ان کا کوئی پلاننگ ایسی ہوتی ہے؟ ہمیں نہیں اتنا اندازہ ہوتا کہ کیا کیا ڈسکشن زیادہ یہ کریں گے. اسکرپٹڈ نہیں ہوتا. انشاءاللہ میرے ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے. جی واہ, کیا بات ہے. آپ نے تو ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملا لی ہے. ہاں تو آپ لوگ بھی تو لاتے ہیں نا اپنے ساتھ. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنی کالز اور ایس ایم ایس کے ذریعے چاند رات کو مدنی مذاکرے کے فوراً بعد براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. جی بابا جی, سوال ہے, یہ روزہ بے ہوشی کی حالت میں اگر پانی پلایا جائے تو روزے کے مطلب کیا وہ عملات؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی تکبیر صلی اللہ تعالی تکبیر بزرگ کمپیوٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, آپ کا بزرگوں بڑے بڑے بزرگوں کمپیوٹر حاضر ہے. لبیک. بزرگ کمپیوٹر اپنی عمر بھی بتا دیں. 71 ایئرس. مرحبا. جی آپ کو سروارا شروع ہونے سے پہلے میں عارف صاحب ہے گا, کوئی غلطی بھول ہو, کوئی گھبراہٹ تو اور اٹک جاؤں تو کوئی آ کے میرے کان پہ استے بڑھیے پھر میں جواب صحیح دے سکوں. ان کی 71 سال عمر ہے, 71, اور جواب دینے کے لیے بیچارے بول رہے ہیں کہ میرے کان میں بول دو صحیح. نہیں اگر ابھی سارے دوڑے تو صحیح بولنے کے لیے کان میں بولیں, کہیں اٹک جاؤں گھبرا جاؤں تو کوئی کان میں آ کے بتا دے جواب. یہ جو بولتے ہیں اس کا تھوڑا خلاصہ, یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں, بھول جاؤں, اٹک جاؤں, گھبرا جاؤں تو کوئی میرے کان میں آہستہ سے بتا دے تاکہ میں صحیح جواب دے سکوں. جی بزرگ کمپیوٹر سوالات شروع کریں. دبائیک. بتائیے ماہ رمضان المبارک کے ابتدائی 10 دن کو کیا کہتے ہیں؟ ماہ رمضان کا 10 دن کے پہلے تجھے رحمت اچھا یہ رحمت. سبحان اللہ. اور درمیانی دس دن کو کیا کہتے ہیں؟ کون سے دوسرا دس دن؟ ہاں درمیانی دس دن، درمیانے دس دن کا مغفرت ہے، آشرائے مغفرت. اچھا پہلے کا ہم نے جواب دیا کہ آشرائے رحمت، اور درمیانی دس دن کو آشرائے مغفرت. اچھا آخری دس دن کو کیا کہتے ہیں؟ آخری دس دن میں کہتا ہے آشرائے جہنم کا، آشرائے جہنم کا آزادی، آشرائے جہنم سے آزادی. جی قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ قرآن پاک کا 30 پارے ہیں. بزرگ کمپیوٹر یہ بتائیے قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن پاک کے 114 سورے ہیں. سبحان اللہ، قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں. جی بزرگ کمپیوٹر قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن کریم میں 7 منزل ہے. قرآن کریم میں 7 منزلیں. اچھا قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن کریم میں 14 سجدے ہے. اچھا بزرگ کمپیوٹر جلدی سے کوئی بھی 7 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بتا دیجئے. حضرت موسی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، میرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام. 6 ہوئے. چلو ویسے یہ میں نے منع کیا تھا ایسا سوال. حضرت نوح علیہ السلام. ماشاء اللہ، غلطی میں رسک ہوتا ہے کہ غیر نبی کو بطور نبی بیان کر دے. چلو ابھی جواب صحیح ہو گیا، آئندہ احتیاط. اچھا بزرگ کمپیوٹر حدیث پاک میں ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، تو بتائیں جوانی کو کس سے پہلے؟ بڑھاپے. یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے. اور صحت کو کس سے پہلے؟ مریض سے، بیماری سے. ہاں صحت کو بیماری سے پہلے. مالداری کو کس سے پہلے؟ تنگی سے. اچھا تنگ دستی سے پہلے مالداری کو. اور فرصت کو کس سے پہلے؟ مشغولیت سے. اچھا مشغولیت سے پہلے. اور زندگی کو کس سے پہلے؟ مرنے سے پہلے. صحیح، موت سے پہلے. اچھا بزرگ کمپیوٹر اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیں. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جاؤں گے سرکار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. اچھا بزرگ کمپیوٹر ہمارے جو آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ظاہری عمر مبارک بتائیں. 63 سال. ماشاءاللہ. اچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ ان کا بھی 63 سال. سبحان اللہ، ان کے بھی 63 سال. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بتائیے. ان کا بھی 63 سال. سبحان اللہ، 63 سال ان کے بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ان کا بھی 63 سال. سبحان اللہ، ان کے بھی 63 سال. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 82 سال. 82 سال. سبحان اللہ، 82 سال. یعنی 82 سال. اچھا بزرگ کمپیوٹر اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیں. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرے راز یہ کہے گا السلام. یعنی میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ. بابا سوال یہ ہے، بوڑھے پے میں پریشانی بہت ہوتا ہے بابا، یہ چیز بھول جاتا ہوں اور ہاتھ پاؤں میں درد درد ہوتا ہے، مزاج گرم ہو جاتا ہے، زبان جوانی رہ جاتا ہے. بابا اس کا سارا جسم کا بھی کوئی کچھ بتائیے سرنج کا بھی تکلیف ہوتا ہے. ہاں بڑھاپا تو واقعی بیماریوں کا گھر. یک بڑھاپا سد عیب. بڑھاپا ایک بڑھاپے میں 100 عیب ہوتے ہیں, 100 بیماریاں ہوتی ہیں, 100 تو مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں اس میں. اب بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. اس میں زبان جوان رہتی ہے, یہ بھی انہوں نے بولا, بات صحیح ہے. بلکہ جوان بھی کیا اور تگڑی ہو جاتی ہے, سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, زبان اسٹیٹ فائر کر رہی ہوتی ہے, بولنے کی کیفیت بوڑھوں کی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے, زیادہ بولتے ہیں, پھر لوز ٹوکنگ بھی کرتے ہیں. اور کس کو جاڑا اس کا دل دکھا دیا, پھر اس کو ایک خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بوڑھا آدمی, میرے کو کون بولے گا, میرے تو کون لڑائی کرے گا. یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے کو آدمی مار دار نہیں کرتے, لڑتے بھی نہیں ہے, تو شاید اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کی زبان جو ہے وہ زیادہ چل پڑتی ہو, جو بات جوان نہیں کہہ سکتا بوڑھا وہ کہہ لیتا ہے. لوگ بڑے میاں بوڑھا بزرگ سمجھ کر وہ اگنور کر دیتے ہیں, لیکن آخرت کا معاملہ پیش نظر ہونا چاہیے. تو اس لیے بوڑھوں کو بھی قفل مدینہ لگانا چاہیے. گھروں کے ماحول بھی زیادہ تر بولنے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں بوڑھے کے. بوڑھا گھر میں اگر بولے نہیں نا تو شاید یہ سکھی رہے. گھر کا جو ماحول خراب ہوتا ہے اور لوگ حقیر جانتے ہیں, دھتکارتے ہیں, تعاون نہیں کرتے, پوچھتے نہیں ہیں, یہ شکایتیں جو نا یہ دور ہو سکتی ہیں زبان کے قفل مدینہ سے بوڑھے کی گھر میں بزرگوں کی. جوانوں کے لیے بھی مسائل ہیں بولنے کی وجہ سے, جوانوں سے بھی گھر کے افراد نفرت کرتے ہیں, یعنی بے تکا جب بولتے ہیں تو. تو اس لیے وہ اب بوڑھوں کو قفل مدینہ لگانا یہ بھی ہے, ظاہر ایک بڑا کام ہے, یہ اس کا لگتا نہیں آسانی سے, وہ چل پڑتی ہے. تو اس لیے وہ پوری کوشش کیجئے کہ بولیں کم سے کم, گناہوں سے بھی بچے ہیں اور اپنی عزت بھی اس میں باقی رہے. کہ بعض اوقات بندہ نہیں بولتا تو اس کا وقار رہتا ہے, جب بولتا ہے تو لوگ بولتے ہیں یار ڈبا یہ تو بولنے کا آتا ہے اس کو, تو جب تک نہیں بولتا تو اچھا لگتا ہے. تو اس لیے مطلب بہرحال خاموشی جو ہے نا یہ بزرگوں کا قول ہے, خاموشی بغیر سلطنت کی حیبت ہے. یعنی کہ خاموش جو ہے نا وہ سمجھو بہت بڑا بادشاہ ہے, لوگ اس کے روب میں ہوتے ہیں. جو بولتا ہے تو پھر وہ ٹکے گا بھی نہیں رہتا زیادہ بولنے سے. یہ سب کے لیے مدنی پھول ہے. تو یہ احتیاط, پھر اب حفصہ کمزور بھول جانے کی, یہ تو بڑھاپے میں کیا علاج اس کا, یہ بڑھ جاتا ہے, معدا بھی پریشان کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی پرہیز ہی کرے نا, کھانے پینے میں صحیح بولتا ہوں, پرہیز ہی کرتے نا تو فائدہ ہوتا ہے اس سے. اب اعتکاف میں تو پرہیز ہی بہت مشکل ہے. اب یہ جو دیگوں کا کھانا جیسے ہوتا ہے, ارے یہ پرہیز ہی کھانا نہیں ہوتا. اب یہ جو بےچارے بوڑھے کھاتے ہیں پتہ نہیں کس طرح, یہ آزمائش ایسی ہوتی ہوگی ان کو, اب جوش میں کھا بھی زیادہ جاتے ہوں گے, اب وہ سب کے سامنے بیٹھے ہیں, وہ اگر نہیں کھاتے تو دوسرے کھا جائیں گے, تو پھر کھانا کم نگلنا زیادہ ہوتا ہوگا. تو یوں بھی جب چبائیں گے نہیں صحیح تو وہ ہاضم لعاب جو زبان کے نیچے ہوتا ہے یہ کم نکلے گا, جب کم ملے گا اس میں تو وہ ہضمے کے پرابلم. دانتوں سے جو چبانے کا کام تھا وہ آنتوں کے حوالے کر دیا آپ نے, تو وہ آنت ربڑ جیسی تو آنت ہوتی ہے, یہ بیچاری کیا کرے گی. لیکن اس میں کچھ رس نکلتے سے قدرتی جو اس کو وہ پچاتے ہیں ہضم کرتے ہیں. وہ جتنا یہ جوانوں کا بھی ہے, یہ بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہوتی, حالانکہ جوان سمجھدار ہونا چاہیے لیکن بالکل نہیں ہوتے سمجھدار. اکثر میں نے نوٹ کیا یہ چھوٹے نوالے میں سمجھتے ہی نہیں ہے, بڑی روٹی کا ٹکڑا لیں گے, اس میں ایک ٹکڑا رکھیں گے دوسرا توڑ کے تیسرا رکھیں گے, یا اس کو یوں لپیٹ لیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ لپیٹنے سے چھوٹا ہو گیا. یوں بےچارے کھا رہے ہوتے ہیں, کھا بھی نہیں رہے ہوتے, نگل رہے ہوتے ہیں. ان کے پیٹ جوانوں کے بھی, کئی جوانوں کے اس وقت پیٹ تباہی میں پڑے ہوئے ہوں گے, قبضے لگی ہوں گی, کسی کو کچھ کسی کو کچھ, اور یہ کلینک میں رش لگا ہوگا. مفت کی دوائیں بھلے ملتی ہیں لیکن آپ تکلیفیں اٹھاتے ہیں, عبادت میں جو آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی, نمازوں میں جو پریشانی ہوتی ہوگی کہ نمازی بیچارے جماعت میں کھڑے رہتے ہوں گے اور آپ کسی اور لائن میں لگے ہوتے ہوں گے. تو اس لیے مطلب یہ ایسے مواقع پر خاص کر احتیاط, عمرے میں حج میں سعادت ملے مدینہ شریف کی, خاص احتیاطیں کھانے پینے میں کریں گے آسانی بہت ہوگی. اعتکاف نصیب ہو جائے صاف, یعنی کہ اس میں احتیاطیں کریں گے آپ کو بہت فرق محسوس کریں گے, بہت فائدہ محسوس کریں گے انشاءاللہ. میں خود کھانے میں الحمدللہ اتنی احتیاط کرتا ہوں کہ میرا تو رمضانوں میں تو وزن کم ہو جاتا ہے. دیکھیں عام طور پہ میں جس سے کہ آج کل جو کھاتا ہوں نا, عام طور پہ ابلا ہوا کھا رہا ہوں پانی کا. اب یہ اترے گا نہیں نا الگ سے نیچے, یا کوئی ایک آدھ چمچ ڈال دی زیتون شریف کے تیل کی, اس طرح کا میرا کھانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مطلب یعنی کہ میں نے ایک بار 27 شب وہ بکرے کا گوشت آیا تھا, باقی بکرے کا یا بڑے کا گوشت ہی ہمارے یہاں کھانے کا نہیں آیا میرے لیے. بغیر گوشت کے سبزی دال یا چکن بھی کم, چکن بھی خطرناک ہے, یہ فارمی بہت خطرناک ہے بولتے ہیں, اس سے بھی مطلب یعنی کہ. تو الحمدللہ آپ کے ساتھ میں بیٹھنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں, ورنہ اس عمر میں ظاہر ہے کہ آدمی بہت مشکل ہوتی ہے کہ نہ چلنا نہ پھرنا, آپ تو ادھر لڑک جاتے ہوں گے ادھر اٹھ جاتے ہوں گے, اب جب میں کرسی میں پھنسا بیٹھا ہوں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ سجاتا ہے بندے کو اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے, خالق کا اسباب ہے, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اور اسی کا کرم ہے. میں آپ کی ترغیب کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کو کچھ عبادت کرنی ہے دین کی خدمت کرنی ہے تو یار یہ کھانے پینے سے جان چھڑاؤ, یار کھانا پینا بہت پریشان کرتا ہے. تو ان دنوں میں نے خاص یعنی الحمدللہ میری پرہیزی کی ترکیب رہی تو مجھے تکلیفیں کم ہوئی, میرا کوئی مدنی مذاکرے کا الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ناغا بھی نہیں ہوا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ صحت دے, صحت دے, تندرستی. رمضان سے پہلے ہی پرہیزیاں چاری چل رہی تھی میری, لیکن گوشت وغیرہ ہم نہیں, 20 دن تک رمضان سے پہلے بھی گوشت نہیں. اچھا آپ یہ جو تھال آتے ہیں نا آپ لوگوں کے, اس میں تھوڑا بہت کوئی ہاتھ لگ جاتا ہے سمجھے, لگا لیتا ہوں تھوڑا سا کھانا, کوئی بوٹی کا ٹکڑا یہ وہ, مگر یہ بہت کم سمجھے. تو یوں بچت ہے کیونکہ یہ کھانا تو تیل والا اور گھی والا اور ہوتا ہے, تو اس لیے وہ میں اس سے بھی پیٹ بھر کے یہ کھانے کی ترکیب نہیں کرتا, تھوڑا سا لے لیا نوالا تو نوالا اس طرح, باقی اپنا ابلا ہوا چاول بھی ابلے ہوئے پانی کے الحمدللہ. آپ کبھی ٹرائی کریں, آپ بولتے ہیں میرے کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا, میرا میدا یوں میرا میدا یوں, آپ ماہ رمضان کی یاد میں پورا مہینہ کسی, اب تو وہ رمضان شریف تو آخری سلام بھر رہا ہے, کسی اور مہینے میں اب ایک مہینہ, آپ ایک مہینہ کیا 12 دن ابلا ہوا کھا کے ٹرائی کر لیں, فائدہ نہ ہو پیسے واپس, آپ کا میدا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں نہ گر پڑے تو مجھے کہنا کہ اب تو نے مجھے آرام دیا ہے, تو نے بہت ستایا میرے کو لیکن اب آرام دیا ہے. یہ تیل ہضم کرنے کے لیے محنت چاہیے میدے کو, اور خاص کر بوڑھوں کا میدا تو کمزور ہی ہوتا ہے, اس میں گھی تیل انڈیلتے ہیں, چربیاں اڈیلتے ہیں, بڑے بڑے بوٹے جو بغیر چبائے نگلتے ہیں. اب کیا ہوگا یار آپ کا, آ کے میدے گا, آپ کسی کو بولو بھی نہیں کہ میرا میدا خراب ہے, خراب تو اپنے ہاتھوں سے کیا آپ نے, ہے نا, خود کردارا علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے گا کیا علاج. اب میں سر دیوار میں ماروں اور خون نکلے, میں بولوں گا یار میرے سر کو بچا پھر ماروں, تو یہ سر کیسے بچے گا میرا, خود کرنے سے کیسے ہوگا. یہ جوانوں کی بھی حالت ہے, میدا تقریباً جوانوں کا بھی اپسیٹ ہی رہتا ہے, ایک تعداد ہے جن کا میدا اپسیٹ رہتا ہے, کھانے میں یہ احتیاطیں نہیں کرتے. اب اگر کسی نے احتیاطیں کی بھی نا تو عید کے دنوں میں پھر ساری کسر نکال دیں گے, ایسے کچرے کھائیں گے یہ, الٹی سیدھی ناریاں اور پیزے اور پتہ نہیں کیا کیا ٹھوس لیں گے اور پھر پڑے. ان دنوں رش ہو جاتا ہے کلینکوں میں, آپ کسی ڈاکٹر کو پوچھو, ڈاکٹر تھوڑی آ کر احتکاب کرے گا, بہت مشکل ہے. رش ان دنوں خاص کر, وہ ہماری عید خراب ہو گئی, ہماری 27ویں کا یہ ہو گیا, تو سارا مہینہ جو کھایا پیا تھا ڈٹ کے یہ سب پہنچا دیتے ہیں. ویسے اس کے علاوہ بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے, میں تو ہوں ہی بیمار, بڑھاپا تو خود بیماری ہے, کئی بیماریاں بڑھاپے کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنا صابر اور شاکر بندہ ہم کو بنا دے, اور گلا شکوا نہیں, یہ ہوتا ہے یوں درد ہوتا ہے وہ درد ہوتا ہے, یہ بیکار باتیں کوئی ہم کریں گے کسی سے وہ تھوڑی ٹھیک کر دے گا یار. اپنے صبر کر کے ثواب پر ہاتھ نہ رکھے, اللہ عطا کر دے. ضرورت آدمی کسی سے تذکرہ کرے, اکثر عادت ہوتی ہے کہ خام خام یہ بولتے رہتے ہیں, یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میرے, وہ یہ ہوتا ہے, اگلا سنتا بھی نہیں ہے, گھڑی دیکھتا ہوگا ادھر دیکھتا ہوگا, ہم بولتے چلے جاتے ہیں, ایسا نہ کیا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا یہ جو آپ نے ابلا ہوا فرمایا بغیر تیل کا, دوسرے ذائقہ تو پھر جیسا بھی ہو گزارا کرنا پڑتا ہے. اچار وغیرہ کھا سکتے ہیں اس میں اچار ڈال کے؟ اچار تو بہت خطرناک ہوتا ہے ویسے ہی, کھٹا اس میں سرکہ ڈالتے ہیں, سرکہ بھی کیمیکل کا, اصلی سرکہ تو بہت بڑی نعمت ہے, وہ کہاں سے لائیں گے؟ کیمیکل کا سرکہ اپنا وہ اثر دکھائے گا. تو اچار بھی نقصان دہ ہوتا ہے عام طور پہ, عام طور پہ اچھا اچار ہو, خالص اچار درست, فائدہ بھی اس کا ہو سکتا ہے. یعنی میں احتیاط کرتا ہوں, کھاتا ہوں, تیل والا بھی کھاتا ہوں, تلی ہوئی چیز بھی کبھی کھا لیتا ہوں, لیکن میں کم کھاتا ہوں. یہ کبھی کبھار جیسا پورے ماہ رمضان میں نہ میں نے کباب کی زیارت کی, نہ سموسے کو دیکھا ہے, نہ کوئی آپ کے پکوڑے میرے قریب تشریف لائے ہیں, دیکھا ہی نہیں رمضان میں, دیکھا ہی نہیں ہے میں نے, آپ نے بھی نہیں دیکھا, آپ نے بھی نہیں دیکھا لگتا ہے. اچھا دیکھا ہے تو مطلب اپنے باہر ہوتے ہیں جب تو کبھی کبھار زیارت ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اکا دکا کھا لیا بھی, کبھی کبھار کھانے میں تھوڑا سا اس میں اور آئے دن کھائے جانے میں فرق ہوتا, کوئی بھی نہیں بچا ہوگا کباب سموسے کی زیارت میں. یہ رمضان کی تو خصوصی آئٹم ہے, کوئی بھی شاید دعویٰ نہیں کرے گا. ہاں یہاں متقبین جو بیٹھے ہیں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں زیارت ہی نہیں کی کباب سموسے کی, کیا بات ہے, یہی کا کھانا کھائے کباب سموسے دیکھے ہی نہیں ہے, بڑی بات ہے, ہمارے کیمرہ مین نے نہیں دیکھے ماشاء اللہ. تو یہ خود ہی اپنا پیٹ کے تو سیٹ رہتا ہے احتیاطیں کرنے سے, وضو بھی دیر تک قائم رہتا ہے آدمی کا, نماز میں بھی دل لگتا ہے, ورنہ پٹ پٹ پٹ پٹ پیٹ میں ہوتا رہو تو کیا نماز پڑھے, کیسے مطلب سچکا پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر مدینہ کے لیے نام لینے قرآن دازی. اگر اس سے پہلے ایک تشہیری مدنی گلدستہ ہم دکھا دے اور ایک منظر دکھا دے. ترکی کے اسلام بھائی بھی کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. آئیے آپ کو ایک منظر ہم دکھاتے ہیں امیر السنت کی پوتی کا, اور اس کے ساتھ ایک تشہیری مدنی گلدستہ بھی ہے. آپ سب کو عید مبارک ہو. آپ کا نام کیا ہے؟ مسکرا رہے ہیں جی, یہ پاپا کے پوتے ہیں. کبھی بھی جو ہے نا جھوٹ نہیں بولنا, کوئی غلطی ہو کچھ بھی ہو سچ بولنا ہے. جو اچھے مدنی منع اچھے مدنی منیا ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اچھے مدنی منع اچھے مدنی منیا کب بنیں گے؟ کہ جو سچ بولتے ہوں. جو جھوٹ بولے گا وہ مدنی منا, وہ مدنی منی. نہیں مدنی منو, غوث پاک کے گنبد شریف کا رنگ کون سا ہے؟ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. چلو بھائی مدنی منو, مجھے کوئی بھی ایک مدنی منا چار مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں. نور والا آیا ہے, نور اور لے کر آیا ہے۔ دیکھیے سلسلہ مدنی منو کی عید شہزادہ اتار کے ساتھ عید کے پہلے دن شام 5:30 بجے مدنی چینل پر۔ بیرون ملک کے آئے ہوئے ترکی سے آئے ہوئے اسلام بھائی جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن ترکیدن لطفی عطاری ترکیدن گلدم بوریا الحمدللہ geçen sene de geldim miladun nebinde geldim buraya gördüm çok güzeldi gene geldik gene elhamdülillah aynı ortam çok güzel ortam itikafa burada girmek nasip oldu elhamdülillah çok güzel kazanımlar elde ettik sevgili babam benim sorum şu ki bu kazanımları nasıl devam ettirebiliriz muhafaza edebiliriz ve bu medeni ortamın Türkiye'de oluşması için neler lazım ne olması lazım teşekkür ediyorum Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته پیارے باپا جان ہمارے لطفی بھائی نے عرض کیا ہے کہ میں یہاں پہ آ کے بہت خوش ہوا ہوں اور میں پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا تو ابھی دوبارہ آیا ہوں میں تو یہاں پر جو ہے کافی روحانیت مجھے ملی ہے اور یہاں پر جو روحانیت ملی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جذبہ مطلب جو ہے برقرار رہے کیا عمل کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ترکیہ میں مطلب ایسا مدنی ماحول بن جائے تو وہ کس طرح ممکن ہے ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ لطفی عطاری ترکی یہ ترکستان میں پہلے غالباً جشن ولادت کے دنوں میں تشریف لائے تھے بارہ دن یا جو بھی جی جی تو اس میں آئے تھے تو اب یہ پھر رمضان المبارک میں یہاں تشریف لائے ہیں اعتکاف کے لیے ماشاءاللہ ویلکم۔ اب یہاں ان کو جو روحانیت ملی یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں کا ایک مدنی ماحول بنا ہوا ہے سیم وہاں لا کرے بن جائے وہ کوئی بھی ایک آدمی کام کرتا ہے یہ تو مطلب کوئی بھی ایک آدمی ہوتا نا وہ اگر دل باندھ لیتا ہے کمر باندھ لیتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا جو مخالفت کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں ستاتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ چاہتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی ہمت کریں گے کمر باندھ کیونکہ آپ وہاں کے مقامی ہیں وہاں کی زبان بھی آپ جانتے ہیں وہاں آپ کی جان پہچان بھی ہے لوگوں سے اور وہاں کے اصل باشندے اصل وطنی ہیں آپ تو آپ اگر دل باندھ کر کام کریں گے وہاں اور طریقہ کار کے مطابق تو انشاءاللہ عزوجل لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ ایک الجنس و یمیلو الا جن سے ہی کہ ایک جنس ہوتی ہے اپنی جنس کو قریب کرتی ہے تو آپ ان کی جنس ہیں تو یہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں گے نا تو انشاءاللہ الرحمن یہ جلدی قبول کریں گے ایک سے دو ہوں گے دو سے چار ہوں گے اور یہ بڑھتے بڑھتے اللہ کرے گا تو ترکی جو ہے نا ترک یہ عاشقان رسول کا ملک ہے۔ مجھے تو ویسے ہی ترک مسلمانوں سے محبت ہے میں کئی بار اظہار کر چکا ہوں الحمدللہ ان کے عشق رسول کی وجہ سے کہ ہم کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے جو سرکار سے محبت کرتا ہے ہمیں ان سے بھی محبت ہے الحمدللہ۔ تو یوں آپ بیٹے کام کریں گے دل لگا کر پرواہ نہیں کریں گے کسی کی مخالفت کی لوگ مخالفت کریں گے یہ نہیں کہ سب آپ آنکھوں میں بٹھائیں گے جب ہم کام کے لیے نکلے تو میری مخالفت بھی ٹھیک ٹھاک کی گئی یہ اللہ نے مجھے بس نوازا کہ میں میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں مخالفت تو ہائی لیول پر مخالفتیں ہوئی ہیں میری تو انشاءاللہ آپ ڈریں گے نہیں نا اور جن میں نرم گوشہ ہوگا ان کو پہلے قریب لیں گے ان پر کوشش کریں گے جو زیادہ ایکٹیو آپ کو لگے گا اس کو زیادہ وقت دیں گے، انفرادی کوشش کریں گے. تو ابھی ویسے وہاں ہفتہ وار اجتماع تو ہے اپنا الحمدللہ ترکی میں، تو اس میں ذرا جو بھی ترکی آتے ہیں مقامی، پاکستانی بھی آتے ہوں گے، انڈین بھی آتے ہوں گے، دوسرے ملکوں کے بھی آتے ہوں گے، تو خاص جو ترکی ہیں ان پر زیادہ دھیان دینا چاہیے وہاں کے وطنیوں پر، کہ اگر یہ ان میں یہ تنظیم پکڑ گئی نا، زور کام کر گئی نا، تو انشاءاللہ یہ ترکی میں ایک مدینہ مدینہ ہو جائے گا، نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. اور وہاں کے جو بھی گورنمنٹ کے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں ان میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا، ہمیں کسی بھی دنیا کے ملک کے قانون میں انٹرفیئر ہم لوگ نہیں کرتے، اس کی سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ہم اپنے بس کام سے کام، ہمارا کام ہے مسجد اور تحریک اور نمازی بڑھاؤ. تو اس لیے دنیا میں الحمدللہ 200 ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا ہے، اور غیر مسلم جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں بھی ہم پر مدنی کاموں کی پابندیاں نہیں ہیں ہر جگہ پر، یعنی کئی جگہ پر ہم کو کام کرنے دیا جاتا ہے، جیلوں میں بھی کام کرنے سے ہم کو نہیں روکتے کہ یہ لوگ پیس فل ہیں، یہ وہاں کی یعنی ہم کو تنگ نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں غیر مسلم بھی دعوت اسلامی کو. غیر مسلموں کے مذہب سے ہم کو کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی مطلب چاہت نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے، ان کو بھی اللہ کرے کہ ہدایت مل جائے اور یہ ایمان لے آئے، یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کے معاملے میں کوئی نرم گوشہ ان لوگوں پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نرم گوشہ کسی بھی غیر اسلامی شخص کے لیے، نان مسلم کے مذہب کے لیے ہمارے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم پورے مسلمان ہیں، بالکل پکے مسلمان ہیں الحمدللہ، یہ بھی ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ہم ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے جھگڑتے نہیں ہیں، سمجھے، تو ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ لوگ بھی ہم سے مطلب ہے کہ خامہ خواہ اور نہیں الجھتے، لیکن اب تھوڑا بہت تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو مطلب پیس فل رکھے، اپنے نفس کے لیے وہ مار دھاڑ لڑا لڑی جھگڑے ہم یہاں بھی نہیں کرتے، یہاں آج تک ہم نے کبھی ہڑتال کی کال نہیں دی ہے، پاکستان کی بھی مطلب گورنمنٹ جو ہے ہم سے یوں مطمئن ہے کہ ہم ان کو بھی نہیں اٹکتے، ہم نہ ہم سیاست میں جاتے ہیں، یہ سب پتا ہے ان لوگوں کو. تو یہاں تک کہ جب 95 میں جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں 2 اسلامی بھائی شہید ہوئے تھے، اس وقت بھی جب وہ کوئی ایجوکیشن کی کال نہیں، نہ ہی دکانیں بند کروانے کا، نہ ہی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ، بلکہ آپ نے تو یہی فرمایا تھا کہ چونکہ میں جو وہ پہلے ہی معاف کر چکا ہوں، وصیت نامہ لکھ چکا ہوں. اب ورنہ وہ ایسا معاملہ تھا کہ اگر ہم چاہتے تو پورا پاکستان بند کرا دیتے اور توڑ پھوڑ مچ جاتی، لیکن ظاہر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا حقوق العباد تلف ہوتے، نہ جانے کتنے گناہ ہم کو، نہ دعوت اسلامی ترقی کرتی بھی ختم ہو جاتی، تو ہم الحمدللہ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں. تو پولیس کو جو نا اس وقت ڈر تھا، خدشہ تھا، جب جنازے ہو رہے تھے نا اس وقت اسلامی بھائیوں نے ذمہ داران سے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہتھیار جو ہے مسواک ہے اور کچھ نہیں ہے. خیر پر پولیس نے جو گھیراؤ تو کیا ہوتا، مگر جب پولیس نے یہ دیکھا کہ یہ کیسے منتشر ہو گئے جنازوں کے بعد، اس کے بعد تو بالکل الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کی اس طرح کی جو پالیسی ہے نا، اس کا مظاہرہ ایک تو اس ٹیم پر بھی ہوا تھا، اور جب 30 اسلامی بہنیں ہماری 10 ربیع الاول کو میلاد حال میں بھی جو شہید ہوئی تھی اسی مدنی مرکز میں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے منتخب، تو اس میں بھی ہمیں بعض ہوتے ہیں اس طرح کے سمجھانے والے کہ اجتماعی نماز جنازہ کی ترکیب بنائے، اور یہی ایک خدشہ بھی تھا کہ اگر اجتماعی نماز جنازہ کی ترکیب بنائی گئی اور 30 جنازے ایک ساتھ رکھے گئے تو بہت کچھ جس میں مسائل ہو سکتے ہیں. الحمدللہ مشاورت ہوئی تھی اور پھر یہی ہوا کہ سب کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر ان کے نماز جنازہ ہوں، ذمہ داران جا کر نماز جنازہ میں شرکت کر لیں اور ان کے جو بھی ان کے تدفین کے جو معاملات ہیں وہیں کر لیں. ہم اس طرح کا کوئی انداز اختیار نہیں کرنا جس سے ملک و ملت میں بھی انتشار پھیلے اور ہم گناہگار بھی ہوں. یعنی وہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں کہ جو اپنے ہی وطن کی عمارتوں کو مارتے ہیں اور گاڑیاں توڑتے ہیں، ایسے کیا ہو جائے گا؟ جس کی جیب سے نقصان ہوگا، عوام کا نقصان ہوگا، آپ کے بھائیوں کا نقصان ہوگا، پھر مہنگائی بڑھے گی اور تو پھر آپ کو بھی نقصان ہوگا، آخرت کا حساب ابھی باقی ہے کہ آپ نے بندوں کے حقوق تلف کیے. تو پاگل لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو اکساتے ہیں اور یہ مطلب توڑ پھوڑ مچواتے ہیں. بعض لوگ گاڑیاں جلاتے ہیں، گاڑیاں جلانے کے لیے ظاہر ہے یہ عام آدمی گاڑی نہیں جلا سکتا، گاڑی جلانا ایک فن ہے، تو یہ فن ان کو سکھاتے ہوں گے جب ہی تو جا کے گاڑی جلاتے ہوں گے، ہر آدمی کیسے جلائے گا گاڑی. تو یہ ہوتے ہیں ایسے سازشی قسم کے لوگ جو ملک دشمن ہوتے ہیں، ملک دوست نہیں ہوتے، یہ اپنے وطن کے یہ دوست نہیں ہوتے. وطن بھائی ہمارا وطن ہے، ہمارا وطن ہے، عزیز ہے، ہمارا پیارا وطن ہے، کیسے نقصان پہنچائے؟ تو ہمارا اپنا گھر ہے یار، یہ گھر کو کیسے توڑے؟ یہ لوگ گھر کو توڑتے ہیں، غلط کرتے ہیں. تو ہم تو دعوت اسلامی والے کسی بھی ملک میں ایجیٹیشن اور یہ ہڑتال ہے اور ہم نہیں کرتے نہ حصہ لیتے ہیں. اب کوئی نادان دوست ہرا امام دکان سے خرید لے بار اور پہن کر ہم کو بدنام کرے اور وہاں اچھل کود مچائے تو وہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کے کوئی بھی واقعات کے اندر کوئی سبز امام والا اگر نظر آ جائے تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ سبز امام والا جو بھی یہ خرید کر یہ آ گیا ہے، اس کے سر پر سجا ہوا ہے، اس سے دعوت اسلامی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں ایک ہو یا سو ہو یار، امام ہزاروں ملتے ہیں، دعوت اسلامی والے نہیں ہیں، داڑھی والے تو ہزاروں یار. دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ بعض اوقات، کہ داڑھی بھی ہم لوگوں سے سن کر رکھی ہوتی ہے لیکن یہ دعوت اسلامی کے پروپر پکے نہیں ہوتے، تنظیمی کو طریقے آزاد پنچھی ہوتے ہیں. ادھر ریلی میں تو ریلے میں بہنے لگے، ادھر ریجسٹریشن ہو رہا تھا، پتھر اٹھا لیے تو کچھ کر لیا تو نعرے لگا رہے ہیں، یہ مزے لے رہے ہوتے چاروں طرف. دعوت اسلامی کے مضبوط لوگ نہیں ہوتے یہ. آپ سوچئے کہ بانی دعوت اسلامی پر جب حملہ ہوا اور دو اسلامی بھائی شہید ہوئے، اس وقت دعوت اسلامی نے کچھ نہیں کیا، تو یہ کتنی پر امن اور اس طرح کے معاملات میں محتاط تحریک ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مثبت پیغام ہے. آج ترکی کا اسلامی بھائی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں، یو کے کے اسلامی بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں، دنیا کے کئی ملکوں کے اسلامی بھائی عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں آتے ہیں، ہند کے اسلامی بھائی بھی آتے ہیں، بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بھی آتے ہیں، دنیا کے کئی ملکوں کے اسلامی بھائی آتے ہیں، امریکہ سے بھی آتے ہیں. الحمد دعوت اسلامی کا یہ انداز ہے، ہمیں ویزے ملتا، ہم آفیشیلی طور پر ویزے لے کر آتے ہیں اور ویزے لے کر ہی آفیشیلی ہم جاتے ہیں. تو ہمیں موسٹلی یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ الحمد دعوت اسلامی کے اس مثبت انداز کو آج ماشاء اللہ ہزاروں اسلامی بھائی یہاں ہیں، ماں باپ بھیجتے ہیں بیٹا دعوت اسلامی میں جاؤ. تو دعوت اسلامی کا یہ مثبت انداز ہے جو دعوت اسلامی کی اس وقت ترقی میں بڑا مطلب کہ یہ معاون ہے. اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی مساجد بنا رہی ہے، دعوت اسلامی کو مساجد بنانے کی اجازت مل جاتی ہے، مساجد آفیشلی طور پر دعوت اسلامی دنیا کے کئی ملکوں میں بنا رہی ہوتی ہے، مدارس ہیں ہمارے، جامعۃ المدینہ ہمارے، مدرسۃ المدینہ ہے ہمارے، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ، اور باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹیشن کام ہے ہماری، اکاؤنٹیبلٹی ہے باقاعدہ، وہاں ہمارے وقف مبلغین ہوتے ہیں جن کی گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، ہمارے اکاؤنٹس اور آڈیٹ اور ریٹرنس جمع ہوتے ہیں، جو اکاؤنٹس کی لینگویج جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا میں کیا اس وقت کہہ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی اپنی اس مثبت عمدہ پالیسی کی وجہ سے دنیا کے کونوں کونوں میں پہنچنے کی اس وقت اس کی ترکیب ہے. اور ماشاءاللہ مساجدیں بن رہی ہیں، مدارس بن رہے ہیں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرور اور رحمت، الحمدللہ رب العالمین. حاجی امین لبیک، رمضانی کسوٹی، آپ کی رمضانی کسوٹی کے لیے اس ٹائم جمع کر رہا ہوں، تشریح مدنی گلدستہ ہے، تب تک میں چار نام لے لوں. جی لبیک صلو علی الحبیب، جن کا نام پکارا جائے وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچتے جائیں. کامران ولد حاتم جاوید احمد ولد عبد الستار نو شیر و فیروز بشیر احمد ولد احمد بخش، بشیر احمد ولد احمد بخش، بشیر احمد ولد احمد بخش، جمال حسین ولد نذیر حسین پلندری کشمیر، جمال حسین ولد نذیر حسین پلندری، جمال حسین ولد نذیر حسین پلندری، صلوا علی الحبیب. مدنی منوں اور مدنی منیوں کو عید مبارک. میں کس سے سوال کروں؟ آپ کے بغیچے. ارے اٹھائیے پھر اٹھائیے، کون اٹھائے؟ جلدی سے اٹھائے، اٹھائے، یہ اٹھا لیا. نگرانی شروع کو جگہ دو، یہ گرے جا رہے ہیں. اب وہ کیا ہو گیا؟ کیوں اسے دیکھ رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ کیوں ناراض ہو؟ مسکرا کے دکھائیں ان کو. اچھا یہ بتاؤ کہ کعبہ شریف مکے میں یا مدینے میں؟ جواب درست ہوا ہے باپا، کیا ملے گا ان کو تحفے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. جواب درست ہے. تو باپا آج مدنی منو کو عیدی ملے گی؟ جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کو تو مل گئی نا. جنہوں نے جواب نہیں دیا باپا وہ چلو ان کو بھی 10-10 روپے دے دیتے ہیں. بپو جی اسلام بھائی ہمارے تیار ہیں مدینہ، اسلام بھائی ہمارے تیار ہیں رمضانی کسوٹی کے لیے، بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلام بھائی ہیں. سوال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یاسر ہند سے. کیا محمد؟ شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے. نام کیا بتایا آپ نے؟ محمد یاسر. یاسر جی لبیک. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا آپ کی مرادی شاہ کوئی انسان ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی عباس عطاری عمان سے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ جاندار ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ عطاری عرب امارات سے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کیا کوئی مقدس مقام ہے؟ ارے مقام جو بھی ہوگا مقدس ہی ہوگا، اگر ہوگا تو شے جو بھی ہوتی مقدس ہوتی ہے. جی کیا سوال کیا آپ نے؟ مقدس ہے کوئی مقدس مقام؟ نعم. اگلا سوال بھی آپ کریں گے. کیا وہ مکہ شریف میں؟ نعم. مسجد حرم کے اندر ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبدالرحیم عطاری نیپال سے. شہزادہ حضور کے بارے میں عرض ہے کہ وہ پہاڑ ہے؟ لا. ساتواں سوال ہے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور سے عرض ہے کہ کیا وہ مقام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی؟ نہیں تو آپ تو بالکل یعنی وہ قریب یعنی اتنا صاحب نے بالکل نام لے لیا اس مقام کا. خیر لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر عطاری عمان مسقط سے حاضر ہوا پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے. مرحبا شہزادہ حضور سے میرا سوال ہے کہ کیا اس مقدس مقام کا تعلق حج سے ہے ایام حج سے؟ لا مکہ میں پہنچ چکے 8 سوال ہو چکے 3 سوال باقی ہیں. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا اس کی نسبت نزول قرآن سے ہے؟ نعم اگلا بھی آپ ہی کریں گے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ کوئی وہ غار ہے؟ نعم غار تک پہنچ چکے ہیں 10 سوال ہو چکے ہیں آخری سوال ہے آپ کے پاس. کیا وہاں پہلی آیت نازل ہوئی تھی؟ نعم اب نام لینا ہے مدنی فیس کے ساتھ سوالات مکمل ہو چکے ہیں. نام لینا جا رہے ہیں جی شہزادہ حضور انشاءاللہ عزوجل فیضان نماز کورس کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ مرحبا. اور فیضان رمضان کا مطالعہ انشاءاللہ شوال مکرم انشاءاللہ. وہ غار ہیرا ہے اس سوال کر رہے ہیں یا وہ غار ہیرا ہے؟ جواب درست ہے. میں غار ہیرا کے بارے میں کچھ عرض کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہور رسالت سے پہلے یہاں ذکر و فکر میں مشغول رہے ہیں اس مقام پر غار ہیرا میں. اور یہ جو ہے وہ قبلہ رخ واقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے آخری نبی پر جو سب سے آخری نبی ہے ان پر جو وہ پہلے وحی اسی غار میں اتری جو کہ اقرا باسم ربک الذی خلق اقرا باسم ربک الذی خلق سے لے کر ما لم یعلم تک 5 آیتیں ہیں. یہ غار مبارک مسجد الحرام سے جانب مشرق تقریباً 3 میل پر واقع جبل حرا پر ہے. اس مبارک پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں. اور غار ہرا غار ثور سے افضل ہے کیونکہ غار ثور نے 3 دن تک آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے جبکہ غار ہرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت با برکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا. صلو علی الحبیب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس غار مبارک کی زیارت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب توبو الی اللہ. عماد بھائی سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بال کٹوانا جائز ہے؟ جی روزے کی حالت میں جو ہے وہ بال کٹا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا جو ہے وہ 3:15 بجے حاجی امین جی کیا کہتے ہیں وہ تاک رات ہے نا جی جی تو صلاۃ و تسبیح کتنے بجے؟ صلاۃ و تسبیح انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے اختتام پر 12 منٹ کے بعد. یعنی گھڑی کا وقت بتا دیں کہ کتنے بجے مدنی مذاکرہ؟ تقریباً 2:30 بجے ہم ختم کر دیں گے اور امید ہے کہ 2:45 تک جو ہے وہ 2:45 بجے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میں فیصل آباد سے محمد احمد طارق عطاری بات کر رہا ہوں. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ رات کے وقت چھت پر بیٹھ کر کھلے آسمان پر قرآن مجید کیا پڑھ سکتے ہیں؟ رات جو ہے وہ چھت پہ بیٹھ کے کھلے آسمان کے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. کھلے آسمان کے نیچے قرآن شریف پڑھنا. واللہ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میرا نام محمد ریاست علی ہے. میرا سوال یہ ہے عشاء کی نماز ابھی کام سے فارغ ہوئے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا عشاء کی نماز کام سے ابھی فارغ ہوئے ہیں؟ اچھا, یعنی یہ شاید رات دیر سے فارغ ہوئے ہوں گے. جی, عشاء کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کا جو وقت ہے جب مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے, تو جب شروع ہوا اس وقت سے لے کر طلوع صبح صادق تک, یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, تو اس وقت تک وہ عشاء کا وقت ہے. تو اس دوران جب بھی نماز ادا کی تو عشاء ادا کی تو عشاء ہو جائے گی. البتہ جماعت جو ہے وہ ہمارے یہاں جو نا جلدی ہوتی ہے, تو جماعت سے نماز پڑھنا اگر شرائط پائے گا تو یہ واجب ہے, تو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے. البتہ کسی مجبوری کے بنا پہ, کوئی ایسی مجبوری کے وہاں جیسے کوئی مسجد ہے ہی نہیں اور اب اگر کام سے فارغ ہوئے دیر سے, اب جو ہے وہ عشاء ادا کریں, بھلے ادا کریں, کوئی حرج نہیں. کمرے کے نیچے گٹر کا ٹینک ہے, کیا میں اس کمرے کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بڑا مہربانی, میری رہنمائی فرمائیے. میں محمد رمضان سعودی عرب جیسا سے بات کر رہا ہوں. سوال سمجھ نہیں آیا. کمرے کے نیچے گٹر وغیرہ کی لائن ہے ان کے. اچھا, ہاں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کمرے پہ؟ اچھا, کمرے کے نیچے اگر یہ اگر ہے اس طرح کی, تو ظاہر کہ بدبو وغیرہ کوئی نہیں آتی, بالکل فضا اگر صاف ہے تو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. اکبر علی راول پنڈی سے بول رہا ہوں. اگر بندہ عید کے اوپر سترانہ نہ دے سکے تو عید کے بعد دے سکتا ہے؟ جی ہاں, عید کے بعد بھی دے سکتا ہے, پورا سال. عید کے بعد بھی نہ دے سکا, بھول گیا کوئی یا کوئی ایسی مجبوری تھی, تو جب بھی چاہے وہ ادا ہی ادا ہے. یعنی سمجھے کہ پورے شوال المکرم ہی میں نہیں دے سکا, سمجھے کہ بقر عید میں دے دیا, تب بھی ادا ہو جائے گا. میں ارسلان بات کر رہا ہوں حسن عبدال سے, ٹیلر. ٹھیک ہے سر, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید کے تین دن کام کرنا کیسا ہے؟ عید کے تین دن کام کرنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم. بارگاہ میں التجا ہے, ارشاد فرما دیجئے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنا فرض ہے, واجب ہے, یا کہ مستحب کی نیت ہم کس طرح کریں گے, نفل ہے یا کہ صرف عید الفطر ہی کہیں؟ عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے. اب اگر کوئی عید کی نماز کی نیت نہیں کر سکتا کہ جیسے چھ زائد تکبیر ہو کے, تو ظاہر ہے کہ سال میں جو ہے یہ دو بار ہی آتی ہے عید کی نماز, تو اگر اتنا بھی کہہ دیا نا, یعنی اتنا بھی بندے کو پتا ہے کہ ایک تو یہ کہ عید کی نماز ادا کر رہا ہوں, دوسرا کہ جو نیت امام کی وہی میری, عید کی نماز ہو جائے گی. البتہ اس میں یہ ہے کہ وہ نماز کے احکام میں جو ہے وہ عید کی نماز کا طریقہ, اس کا جو ہے وہ اس میں سے دیکھ لیجئے, فیضان رمضان میں بھی شاید اس کا ہے طریقہ, تو یہ جو ہے ہمیں دیکھ لینا چاہیے تاکہ ایک اپنی معلومات ہو, معلومات میں اضافہ ہو. اگرچہ کہ سال میں دو بار آتی ہے یہ عید, عید کی نماز, ہمیں معلومات ہونی چاہیے, ہم جو وہ جس طرح نماز ادا کرنی چاہیے جو اس طرح ہم ادا کریں. اور غالباً جو ہے وہ ماہ نامہ فیضان مدینہ شمارہ رمضان المبارک شمارہ شوال المکرم, اس میں بھی جو ہے وہ عید کی نماز کا طریقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. محمد عثمان مدینہ منورہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال تھا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی آدمی نماز سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے سو جائے تو اس کو نماز کے لیے جگانا چاہیے کہ سوتے رہنا دیجیے؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ جگانا پڑے گا کہ جو شخص سو گیا اور برابر میں اگر کوئی موجود ہے تو اس کو پتا ہے کہ انہوں نے نماز ادا نہیں کی تو ان کو جو ہے وہ جگانا پڑے گا. اگر نہیں جگاتے تو جس نے نہیں جگایا وہ گناہگار ہوگا. یعنی جبکہ ہمارا گمان غالب ہے ہم جگائیں گے تو نماز پڑھ لے گا تو ہمیں آنے یہی کہ جو نماز پڑھتا ہے اور غالب گمانے کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو جگانا پڑے گا. یعنی ایک ہوتا ہے نا یار بس یہ کیوں سویا سو پتا بھی یہ نماز کا وقت ہے اس کے باوجود سو گیا. اب یوں بعض بات ہوتا ہے نا کہ اس طرح شیطان کا تو کام ہے کسی طریقے سے انہیں نیکی سے روکنا. اب یوں کر کے اگر اگلے نے چھوڑ دیا بھائی اپنی جانے اس کو اپنی قبر میں جانا ہے مجھے اپنی قبر میں جانا ہے یوں کر کے اگر اس نے چھوڑ دیا نہیں جگایا تو یہ گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میں 13 رمضان کا روزہ رکھا میرے دانتوں میں درد ہو گیا حد سے زیادہ. میں دانتوں میں دوائی رکھ دی کسی سے مشورہ نہیں کیا اکیلا تھا نا. ابھی سوچ رہا ہوں کہ روزہ میرا ٹوٹ تو نہیں گیا. مہربانی فرما کہ اس کا مجھے تفصیل بتا دیں. اور دیکھیں آپ نے جو ہے وہ دوائی رکھی دانتوں میں اور اگر وہ دوا اگر حلق میں چلی گئی یا اس کے کچھ اجزاء اگر حلق میں چلے گئے یا حلق میں جو اس دوا کا مزہ محسوس ہوا یعنی اس کا ذائقہ محسوس ہوا حلق میں تب جو وہ روزہ ٹوٹ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چار نام قرآن نازی والے جن کا نام پکارا جائے وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. محمد عارف ولد اللہ وسایا ٹبا سلطان پور. محمد عارف ولد اللہ وسایا ٹبا سلطان پور. محمد عارف ولد اللہ وسایا ٹبا سلطان پور. عاقب ولد رفیق جیکب آباد اتار آباد. عاقب ولد رفیق اتار آباد. عاقب ولد رفیق اتار آباد. اشتیاق ولد محمد اکرم سرگودا. اشتیاق ولد محمد اکرم سرگودا. اشتیاق ولد محمد اکرم سرگودا. ندیم ولد عبد الرشید لاہور. ندیم ولد عبد الرشید مرکز الاولیاء لاہور. ندیم ولد عبد الرشید مرکز الاولیاء لاہور. صلوا علی الحبیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.